Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 2 Aralık Pazartesi. Yıl 2024, ay 12, gün 337, Kasım 25. 1446 Hicri, Cemaziyel Ahir 1, 1440 Rumi, Kasım 19. Namık Kemal'in vefatı, 1840 doğum, 1888. Fidel Castro, Che Guevara ve arkadaşlarının devrimi başlatmak üzere Küba'ya varmaları. 1954. Günün sözü. Haklı bir düşüncenin meyve vermemesi olanaksızdır. Lev Tolstoy. Günün tarihi. 136 yıl önce bugün 2 Aralık 1888'de şair, siyaset ve fikir adamı Namık Kemal Sakız Adası'nda vefat etti. Namık Kemal istibdat dairesine ilk baş kaldıranlardan biridir. İstibdat idaresine ilk baş kaldıranlardan biridir. Paris'e giderek orada çıkardığı Hürriyet gazetesinde yazdığı yazılarla Abdülaziz döneminin istibdadıyla mücadele etti. Uzun yıllar Kıbrıs Magosa Kalesi'nde sürgün kaldı, Gelibolu'da gömülmüştü. Vatan yahut Silistre, Gülnihal, Akif Bey, Zavallı Çocuk gibi tiyatro eserleri, İntibah ve Cezmi adlı romanları vardı. Cezmi romanı Türkiye'de gerçek tarihi romanın ilk örneğidir. 100 yıl önce bugünse yani 2 Aralık 1924'te sanat tarihçisi, arkeolog, profesör doktor Semavi Eyice İstanbul'da doğmuştu. Eyice, Bizans sanatı ve tarihi uzmanı, son devir Bizans mimarisi, Galata ve Kulesi, Bizans devrinde Boğaziçi, Atatürk ve Pietro Canonica gibi eserlerin sahibidir. Günün malumatı, Aralık. Aralık, yılın son ayıdır. Adı Kanunu Evvel, yani birinci kanun idi. Bazı ayların adları değiştirilirken Aralık adını almıştır. Kanun, Arapça, Ocak demektir. Günün malumatı, Aralık ayında çiçekler. Hıtır Şahi, çiçek bezelyesi camlı sandıklara dikilir, limonluklarda rutubet bırakılmamalı. Pek açık hava olmayınca seraların camları da açılmamalıdır. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi. Apaçık Radyo burası, apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı, haftanın ilk Açık Gazetesi başladı biraz önce. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Grisku'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı The Unknown Soldier, Meçhul Asker adlı ünlü şarkılarından biriyle yaptık. Boys grubunun Entrave et Violence adlı albümden, dünya ile şiddet arasında kalan bir dünyadan bahseden albüm. John Paul Densmore'un doğum günü münasebetiyle çaldık 1968'de. Parça bu. 1 Aralık 1944'te doğmuştu John Densmore. Amerikalı müzisyen, şarkı yazarı, şarkıcı, oyuncu aynı zamanda ve yazar. Ve The Doors grubunun, rock grubunun da davulcusu olarak biliniyor. Çok etkili olmuş. Hatta diğer iki Doors elemanının da sonra Jim Morrison'ın 1971'deki kurucu elemanlardan ölümünden sonra lisans haklarını kendilerine almaları konusunda da itiraz etmiş ve sonuna kadar sürdürmüş. Morrison ailesine kalmasını sağlamış miras yoluyla. Bunu da belirtelim. Şeyde John Paul Densmore'da bir günaydın diyelim. Şarkının sözleri de şöyle gidiyor. Yani savaş bitene kadar bekle, biraz daha yaşlanalım biz de. Bilinmeyen meçhul asker de işte böyle haberlerin okunduğu kahvaltıda, televizyonda, çocuklara belirtilen haberlerde geçer bu. Doğmamış yaşayanlar, yaşayanlar, ölenler, işte miğferin üstünden geçen kurşun ve her şey bir anda biter. Meçhul asker için her şey bitmiştir. Ona bir meçhul askere bir mezar yapalım. Senin bomboş omuzlarında yaslanmış olarak durur o meçhul asker. İşte televizyonda çocuklara anlatılır ve mermi de deler geçer diyor. Ondan sonra da her şey biter. Savaş biter, her şey biter. Hadi bakalım, bebek bitmiştir. Biz de işimize bakalım diye giden sözleri olan bir hüzün verici şarkı. Günümüzün savaşlarla, çatışmalarla, sefaletle, açlıkla dolu haberlerine de oldukça uygun düşüyor diye John Paul Densmore'u anmanın yanı sıra onu da dinletmeye çalıştık. Dinlemeye ve dinletmeye çalıştık işte. Şimdi bakalım haberlerde neler oluyor. Özellikle iklimle başlayabiliriz gene her zaman olduğu gibi. Çünkü savaş müthiş yaygın bir şekilde her bir tarafta çatışmalar var. Ama aynı zamanda iklim yıkımının da iyiden iyiye etrafımızı sardığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Uluslararası Adalet Divanı'nda da şimdi bugün büyük bir dava başlıyor. Dünya çapındaki ülkelerin iklim değişikliğiyle ne yapmaları gerektiği ve özellikle de bu konuda çaresiz durumdaki yoksul ülkeleri, tehlike altındaki ülkeleri onun korkunç etkileriyle mücadele etmekte nasıl yardım edilebileceğini anlatan bir dava var. Yani uzun yıllar süren mücadele verdi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bu ada ülkeleri ve sonunda İklim değişikliği konusunda devletlerin yükümlülükleri konusunda bir karar, tavsiye kararında bulunması. Tavsiye kararı diye önemli bir yapısı var. Böyle bir yapısında böyle bir yetkisi var Uluslararası Adalet Divanı'nın. Ve yüzden fazla ülke ve örgütün de temsilcileri bunu Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı toplantısında şimdi sunumlarını yapacaklar. Şimdiye kadar hiç görülmemiş bir şey bu. Ve ülkelerin nasıl çevreyi sera gazlarının etkisinden yaşadıkları bölgeleri ve çevreyi korumaları gerektiğini ve eğer yapmazlarsa sonuçlarının ne olacağı konusunda çok önemli bir şey. Bir dava görülüyor. Dava dediğim yani bir mahkeme değil bu ama mahkeme önünde tavsiye kararı denen önemli bir yetkisini kullanması isteniyor Uluslararası Adalet Divanı'nın. Bakalım ne olacak? İlk şeyde dilekçeyi de Vanuatu verecek tabii. 13 Aralık'a kadar devam edecek. Duruşma demeyeyim işte bu konu tavsiye kararları 2025'te de tavsiye kararı çıkacak. Ve nasıl başlamış? 2019'da Pasifik'teki okul öğrencileri arasında bir grup öğrenci bu meseleyi biz artık daha fazla çekemeyiz. Uluslararası Adalet Divanı'na götüreceğiz demişler. Ve çok son derece aslında uzak gibi görünen ama Pasifik Adaları öğrencileri, iklim değişikliğiyle mücadele eden Pasifik Ada öğrencileri grubunun başı Vishal Prasad, bizim için uzak bir tehdit gibi uzak bir tehdit değil, size görünmüş olabileceği gibi diyor. Bizim için hayatımızı birinci derecede etkiliyor. Şu anda değiştiriyor hayatlarımızı. Bütün atalarımızın, topluluklarımızın yıllardır, 10 yıllardır, 100 yıllardır burada yaşadığı yerde risk altındayız ve topluluklarımız öylesine bizden önceki kuşakların kuşaklar boyunca hiç görülmemiş bir hızda ve oranda etkileniyor diye söylüyorlar. Öğrenci grupları gazetecilere bu görüşmelerden önce söylüyorlar. Associated Press'in, Reuters'ın, Ajans France Press'in haberlerinden önemli bir şey. Bu yılda COP29'da tabii bizim uzun boylu anlatmaya çalıştığımız gibi detaylarını COP29'da Azerbaycan'da yapılan COP29'da Papua Yeni Gine delegeleri çok alışılmamış bir şey yaparak terk etmişlerdi toplantıları. Tam bir zaman kaybı. Burada bir şey sonuç çıkmaz demişlerdi. Onun devamı gibi oluyor. Böyle bir şey çok sayıda gazetecinin takip ettiği ilginç bir şey var. Yüzden fazla grup bu Pasifik Adaları'nın kampanyasında yürüttüğü davada diyelim bir danışma görüşü alacaklar ve iklime zarar vermekten vazgeçirmek istiyorlar. Nasıl, ne diyorsun? Sonuç çıkar mı? Yani sonuç çıkacaktır. Birleşmiş Milletler özellikle Adalet Divanı önemli kararları imza atıyor. Daha önce, yani bu yıl içerisinde kendisine yine bu şekilde sorulan bir opinion diyorlar ya, İsrail meselesiyle ilgili çok sert bir kararı varmıştı. Bütün devletlerin sorumlu olduğundan ve söz ediyordu. Yani illegal olarak işgal ettiğini, uluslararası hukuku ayaklar altına aldığından bahsetmişti. Böyle bir tavsiye kararı verdi ama bu tavsiye kararlarının, hatta tavsiye kararlarını geçtik, doğrudan aldığı kararların, yine Gazze üzerinde iki defa karar almıştı İsrail'e karşı, yaptırımı meselesi tabii başlı başına ayrı bir soru. Evet, oradan devam edelim şimdi. Tabii bu çok birçok ortalama, hepimize, ortalama insanlara uzak gibi görünen ama orada mesela Pasifik adaları gibi, ada ülkeleri gibi yerlerde yaşayanlar için birinci derecede yeryüzünün en büyük tehdidi olarak çıktı. Apaçık ortada olan bir şey. Bunu da apaçık söyleyelim. Ve buradan şeye atlayalım. Uluslararası anlaşma, görüşmeler bu plastik kirlenmesini sonuçlanmamış. Ne olmuş? O da çökmüş. Bu ay içerisinde, gerçi şimdi aralığa girmiş olduk ama Kasım ayı içerisinde bu üçüncü zirve ekolojik krize dair, ilki Birleşmiş Milletler Biyoçeşitlilik zirvesiydi. Umulan anlaşmaya varılamadı. İkincisi COP29 Birleşmiş Milletler İklim Zirvesiydi. Oradan da umulduğu şekilde bir sonuç alınamadı. Şimdi plastik anlaşmasının bir uluslararası Paris İklim Anlaşması'nın bir benzeri plastik konusunda da alınmaya çalışılıyordu. Böyle bir anlaşmaya varılmaya çalışılıyordu. Nisan'daki zirvede umulan sonuçlara varılamadı. Şimdi bu Kasım ayı sonundakine kalmıştı. Yani tekrar bir zirve toplanmıştı. Oradan da yaklaşık 10 günün sonunda bir sonuca varılamamış. Ama ilerleme var demiş bu zirvenin başkanı Luis Vaz Valdivieso. Yani 10 gün boyunca konuşurken tabii bazı ilerlemeler kaydedilmiş olması normal olsa gerek. Ama ilerleme kaydedilemeyen, yani uzlaşma sağlanamayan konunun kendisi zaten ana konu. O da plastik üretiminin sınırlandırılması. Bu konuda devletler uzlaşmaya varamamışlar. İki devletin çok fazla ayak dirediğinden bahsediliyor. Rusya ve Suudi Arabistan. İkisinin hiçbir şekilde, sadece üretilen plastiklerin geri dönüşümüne odaklı bir uluslararası anlaşma istiyor. Diğer bütün devletler, yüzün üzerinde devletse Net bir şekilde plastiklerin, özellikle tek kullanımlık plastiklerin yasaklanması dahil olmak üzere, yani üretimin sınırlandırılmasına yönelik kararlar istiyorlar. Uzlaşılamamış ama Guardian gazetesindeki haberde Amerika Birleşik Devletleri ve Çin ise zirve boyunca sessiz kaldı. Yani taraflarını çok da belli etmediler, diyor ki iki büyük plastik üreticisi ülkeden söz ediyoruz. Bu da son derece vahim ve kaygı verici bir haber olduğunu belirtelim. Panama'nın temsilcisi Juan Carlos Monterrey Gomez de tarih bizi affetmeyecek. Bu Busan şehrini kapsamlı bir anlaşmaya varmadan, bir antlaşma yapamadan terkimiz için bu öyle bir zaman ki demişti, diyor. Ya şimdi ayağa kalkacağız ya da çıkıp gideceğiz diye bir şey bahsediyor. Ne olacağı henüz bitti mi Bitti. toplantı? Evet, dün akşam anlaşmaya varılamadan bitmiş. Ama Portekiz delegesi Maria Joao Teixeira'ya şöyle açıklamada bulunmuş. Muhtemelen yeni bir zirve. Yani buna round of talks diyorlar. Gerçi zirve değil herhalde. Masa başı toplantı, buluşması, uluslararası bir toplantı daha yapılmak durumunda kalacak demiş. Evet, son bir haber daha verelim. Son derece kaygı verici bir başkasını da ilave edelim. Belki bir açılış olduğunun farkındayız ama yapılacak fazla da bir şey yok. Bu da iklim ve toprak kaybıyla ilgili. Dünya topraklarından yılda 1 kilometre kare, 1 milyon kilometre kare arazi kaybı oluyormuş. Bu yeryüzünün İnsan ve çevresel diğer canlılarla ilgili varlığını destekleme kapasitesinin giderek tehlikeye düştüğü anlamına geliyor. Dünya topraklarının baktık 510 milyon metrekare, yani her yıl binde iki oranında kaybediliyor demek. Bu da son derece ciddi bir sorun olduğunu ortaya koyuyor. Bunun sonucu çölleşme, toz çukurları ve feci bir açlığa da yol açabilecek durumlar olduğunu söylüyor ve bir sentez araştırması yapılmış. Çok önemli önde gelen kuruluşlardan Potsdam Enstitüsü'nün iklim etkisi araştırmaları PIK diye kısaltılıyor Potsdam'ın. O da uçurumun kenarından dönmek adını taşıyor ama ne kadar dönülecek, arazi kaybı çok yüksekmiş. Böyle deniyor. Evet, onun dışında şimdi o zaman tarihte bugüne kısaca bir göz atalım. Arkasından da birkaç özet verip bitirelim. Tabii. 1859 yılında bugün Amerikalı kölelik karşıtı John Brown, köleliğe karşı silahlı bir isyana liderlik ettiği gerekçesiyle Virginia eyaleti tarafından idam ediliyor. Kendisi son derece dindar bir Hristiyan olan Brown, John Brown köleliği kaldırmak için kendisinin Tanrı tarafından görevlendirildiğini düşünüyor ve kendisi bir beyaz olsa da beyaz köle sahiplerine yönelik şiddet eylemlerini savunuyor. Brown 1859'un Ekim ayında siyah ve beyaz kölelik karşıtlarından oluşan küçük bir grupla birlikte Harper's Ferry'deki federal silah cephaneliğini ele geçirmek için saldırmış. Bu silahlar köleleştirilmiş insanları ve kölelik karşıtı beyazları silahlandırmak için kullanılacak ama başarısız oluyorlar. Çıkan çatışmada beraberindeki yoldaşlarının ve hatta oğullarının çoğu öldürülüyor. Kendisi yaralı olarak yakalanmış ve 2 Aralık'ta da idam edilmiş. Brown idam sehpasına giderken gardiyanlarından birine bir not veriyor ve bu notta şu ifadeler yer alıyormuş. Ben John Brown, bu suçlu ülkenin suçlarının kanla temizlenmeyeceğinden artık eminim. Ayaklanma girişiminin ardından bu tür başka girişimlerden korkan Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyinde kölelik yanlısı milisler bu sefer ortaya çıkmış. Bunlar 2 yıldan kısa bir süre sonra patlak verecek olan iç savaşta konfederasyon için savaşacak ve bu sırada birlik askerleri bu konfederasyon askerleri şu şarkıyı söyleyecekmiş. John Brown'un bedeni mezarda yatıyor ama ruhu yürümeye devam ediyor. Evet, 1949'da da gene kölelikle ilgili önemli bir gelişme. Birleşmiş Milletler tarafından insanlığa köleliğin temel insan haklarını ihlal ettiğini hatırlatmak ve modern kölelik biçimleri konusunda farkındalık yaratmak amacıyla Uluslararası Köleliğin Kaldırılması Günü ilan ediliyor bugün yani. Kölelik çeşitli biçimlerde zorla çalıştırma ve herhangi bir ücret verilmemesi anlamına geliyor. Birleşmiş Milletler 2022'de modern kölelik mağduru olan toplam insan sayısının 50 milyon olduğunu açıklamış. Dünyadaki zorla çalıştırmanın, zorla seks işçiliği de dahil, %86'sından özel sektördeki işverenler sorumlu. Uluslararası Emek Örgütü, ILO, çalışma örgütü de deniyor. Dünya genelinde işverenlerin zorla çalıştırmadan 150 milyar dolar kar elde ettiğini de tahmin ediyor ve bu durum devam ediyor. Evet, şimdi kalan kısa zamanımızda da diğer haberlere de göz atalım. Bir öncesinde minik iki duyuru yapayım. Bu hafta İstanbul'da iki önemli sinema günleri gerçekleşecek. Bir tanesi Berkol Bilim Kurgu Günleri. Üçüncüsü bu yıl gerçekleşecek. 5-8 Aralık tarihlerinde ücretsiz ve Kadıköy'de 4 ayrı mekanda. Özgen Berkol Doğan Bilim Kurgu Kütüphanesi, Kadıköy Sineması, Barış Manço Kültür Merkezi ve Müze Gazhane'de olacakmış filmler. Özgenberkoldoğan.com adresinden programa ulaşılabilir. Bir diğeri ise Yunanistan Sinema Günleri. O da Yunan sinemasına dair yine ücretsiz. Bu yıl o da galiba üçüncüsü olması lazım. 3 ve 8 Aralık tarihlerinde yine tamamen ücretsiz olarak Beyoğlu'ndaki Pera Müzesi'nde gösterimleri olacak filmlerin. Bir başka duyurudan bahsetmiş miydin? Bu iki film günlerinden bahsettim. Üzerinden. Tamam. Şimdi bir de o zaman özellikle de şeyden bahsedelim. Yepyeni gelişmeler oluyor savaşlarla ilişkin olarak. Mesela özellikle de bir HTŞ öncülüğündeki saldırılarda can kaybının 372'ye ulaştığı gibi bir haber vardı Biyanet Haber Merkezi'nden. Yani Heyet Tahrir Şam öncülüğündeki cihadi gruplarla Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu'nun 27 Kasım'da Halep'in batı kırsalında Suriye ordusuna karşı saldırganlığı caydırma operasyonu 5. günün devam ettiği belirtiliyordu ve HTŞ'ye mensup 173 SMO diye Suriye Milli Ordusu Türkiye destekli ona mensup 37 kişinin öldüğü 4'ü subay olmak üzere 93 Suriye askeri ve 6'sı Suriyeli ve 15'i yabancı uyruklu 21 İran yanlısı milisin de hayatını kaybettiği HTŞ'nin ayrıca Halep Üniversitesi kampüsüne düzenlediği saldırıda 4 üniversite öğrencisinin Rusya-Suriye savaş uçaklarının da Halep ve İdlib'e düzenlediği hava saldırılarında 44 sivilin hayatını kaybettiği haberleri vardı. Yani Hamas özellikle ateşkes görüşmelerini destekliyor diye Orta Doğu krizinden haber de vardı. Ama asıl o tam belli değil ama İran Dışişleri Bakanı Abbas Aragaşi'nin de Suriye başkenti Şam'a gittiği belirtiliyor. Ne olacak? En az 20'sinin sivil olan 372 kişinin hayatını kaybetti ve bu durumun gelişmekte olduğu farklı sonuçları olabileceği belirtiliyor. Juan Cole da Baas hükümetinin Suriye'deki kuzeyin ülkesindeki El-Kaide yakını HTŞ'nin Hayat Tahrir Şam'ın Halep ve Hamay'da büyük ölçüde ele geçirmesi Orta Doğu'yu büyük ölçüde yeniden şekillendirebilir şeklinde haberler ve yorumlar geliyor. Özellikle bu konuyu yakından takip etmekte olan Juan Cole Informed Comment sütununda ilerlemenin hızı ve Müslüman köktenci liderliği bana şeyi hatırlatıyor diyor. İlerlemesi Taliban'ın 2021 Ağustos-Eylül aylarında ilerlemesini, Afganistan'daki Ashraf Ghani hükümetinin düşmesini hatırlatıyor diyor. Bunlar şimdi bu olaylar Joe Biden'ı, o zamanki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, zor duruma düşürdüyse, bu gelişmeler de Rusya Başkanı Vladimir Putin'i, yani Şam'ın en büyük destekçisi, zor duruma düşürebilir. Ve Ukrayna'nın, kesinlikle Ukrayna meselesinin dikkatini dağıttı Rusya'yı belli oluyor. Ve Putin'e en önemli müşterilerinden birinin kaybına yol açabilir diye bir yorum yapmış. Çok karmaşık bir durum var. Partiden de Suriye'de katliam uyarısı, herkesi sesini yükseltmeye çağırıyoruz demiş. Evet, çünkü aslında iki ayrı peş peşe gelen saldırı var. Bir tanesi Heyetül Şam liderliğinde Halep'e, yani şu anda Esad rejiminin kontrolündeki daha kuzeyde olan İdlib'de zaten Heyetül Şam ve işte Suriye Milli Ordusu'nun kontrolündeki bir bölge. Türkiye destekli Hatay sınırı. Onun biraz daha yukarısında Kürt hareketinin, Kürt silahlı güçlerinin kontrolündeki bölgeye yakın bir noktada olan Halep. Buraya bir saldırı başlatıp ele geçirildi. O sırada Suriye Milli Ordusu'nun, yani Türkiye'nin elinden kurdurduğu birliklerin Tel Rifat bölgesine Özgürlük Şafağı operasyonu demişler. Buraya bir operasyonu oldu. Yani Kürt hareketinin kontrolündeki bölgelere bir saldırısı oldu. Bunun üzerine hem işte PYD'den açıklama geldi, hem DEM Parti'den bir katliam uyarısı geldi. Evet, tehlikeli bir durum var. Bu arada da bir son dakika haberi olarak da Joe Biden'ın tam ve kayıtsız şartsız af ilan ettiği oğlu Hunter Biden için. O da Amerika Birleşik Devletleri'nde epey tartışılan, hiç karışmayacağım demişti ama sonra siyasi amaçlarla kullanıldığını belirterek oğluna uyuşturucu bağımlılığı devam ederken silah alma gibi bir suçlamadan dolayı yakın zamanda yargılanmasının sona ermesi beklenirken bunu yapmış. Michael Moore da, ünlü sinemacı Michael Moore, zaten Biden hakkında daha önce bir şey yapmıştı. Bir yazı kaleme almıştı. Nereye af istediğin gibi epek çok huzursuz durum varken ortada pek çok şeyi yapmalısın, hepsini yapabilirdin, affedebilirdin demişti. Yani bütün öğrenci şeylerine, borçlarına bir kez tam bir af, Guantanamo'yu kapat, Küba ambargosunu sona erdir, affet onları ve Leonard Peltier gibi yerli 50 seneye yakın bir zamandır hapiste yatan kişiyi affet ve Edward Snowden'ı da affet. Bunların hiçbirini yapmadın diye de kuvvetli bir yazı yazmıştı. Bunun karşılığında kendi oğlunu affetmek istemiş olduğu anlaşılıyor. Bunları konuşmaya fırsatı bulduğumuz oranda devam edeceğiz ama şimdi ara verelim. Şimdi yeni bir programımız başlıyor. Onu duyuralım. Evet, bugün artık her pazartesi ve cuma günleri yeni bir programımız olacak. En azından Aralık ayı boyunca. Aralık'ta matematik adı Boğaziçi Üniversitesi'nden Betül Tanbay hazırlayıp sunacak. Hemen hemen 5 dakika civarında olacak ve biraz matematik konuşuyor olacağız. Bunun da ilk programını Betül Tanbay ile birlikte yaptığımız, kendisini ve bu programı da konuştuğumuz bir kaydı da biraz sonra dinleyeceksiniz. Evet, şimdi ara verelim. Açık Gazete. Apaçık Radyo Burası ve yeni bir programımız var. Onu anons etmek için buradayız. Yani Açık Gazete'nin içinde Aralık ayından itibaren yeni bir programa başlıyoruz. Açık Radyo'nun programları Darwin'e nazire olarak türlerin çeşitliliği üzerine diye nitelendiriyoruz hep. Yani Açık Radyo'nun genel sadasını O şekilde yapıyorduk. Yani atmosfere yayılan bu sadanın temel bileşimi de yayınların yaklaşık %65'i müzik, %35'i de sözel programlardan oluşuyor. Çok konuşuyorsunuz diyebilirsiniz. Ama çok da şikayet gelmiyor. Daha da çok konuşacağız. Daha da çok konuşacağız, evet. Yani sözel programlara da bakıldığında sosyolojiden psikolojiye, ekolojiden ekonomiye, siyasetten felsefeye, edebiyattan bilime, arkeolojiden antropolojiye, kokulardan arılara, tarımdan kente, işte kentsel dönüşümden mimariye, kadınlardan çocuklara, hak temelli haber programlarından dünyanın dört bir yanındaki aktivizm faaliyetlerine, yerelden küresele uzanan ve çok geniş bir yelpaze içinde benzersiz bir çeşit zenginliğini bağrında barındırmaya çalışıyoruz. İşte yani içinde çizgisi de var, kainatın tüm renklerini, titreşimlerini ve seslerini açık radyo derken çizgiler de vardı tabii, karikatürler. Ama bir süreden beri epey bir eksikliğimiz vardı. Tosun Terzioğlu'ndan rahmetli, çok keyifle dinlediğimiz, paylaştığımız bir matematik programın çok gerilerde kaldı. Artık hatırlanmayacaktır herhalde. Ama bu şimdi yeni bir matematik programı başlatıyoruz. Evet, kainatın tüm sayılarına da açık radyo olarak, evet, Aralık'ta matematik programı yapacağız. Haftada iki gün en azından bir süre böyle devam ederiz diye düşünüyoruz. 5 dakikalık bir program olacak bu Açık Gazete içerisinde. Ve programı Betül Tanbay Boğaziçi Üniversitesi'nden hazırlayacak ve sunacak. Şu anda da stüdyomuzda. Merhaba, hoş geldiniz. Programın adı ne? Aralık'ta matematik, az önce söyledim. Aralık'ta matematik, evet, bir daha söyleyelim. İki arada bir derede ben evet. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Betül, hoş geldin. Çok evet, hem mutluyuz. Aralık ayında başlıyor olduğumuz için hem de sabahları program arasında evet. Olduğu için. İki ayrı acaba, blok arası acaba için yüzdelerinizi yaparken matematiği sanat ve müzik sanat olarak mı %65'e koyarsanız sevinirim. Tamam. Şarkı gibi araya gireyim yani. İnşallah. İsterseniz ben Betül Hanım'dan kısaca bahsedeyim. Boğaziçi Üniversitesi'nde matematik bölümünde 35 yıldır öğretim görevlisi olarak çalışıyor Betül Tanbay. Evet, 2010 yolun yarısını evet, tamamladım. Öğretim görevlisi olarak hem de 2010-2016 yılları arasında Türk Matematik Derneği'nin ilk kadın başkanı kendisi. Ve 2019-2022 yılları arasında da Avrupa Matematik Topluluğu'nun başkan yardımcısı olarak görev yapmışsınız. Bir süreden beri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin herkes için matematik atölyesini yürütüyorsunuz. Ki biraz da yani bu Aralık'ta matematik fikri buradan aslında çıktı. Evet, biz siz atölye gördünüz de mi? Yok. Şimdi bundan bahsedeyim. Şimdi öbürleri tabii... bizim Türk Matematik Derneği ve Avrupa Matematik Birliği tabii bizim mesleki örgütlerimiz, meslektaş örgütleri. Bilmiyorum, örgüt kelimesi yasaklanmadı değil mi? Yok, kullanabilirim hala. Yani artık her şey bir başka hale büründü. Yasaklansa da biz kullanmaya devam edeceğiz. Ama bu kütüphanelerle ilgili bir şey anlatmak isterim. Çünkü çok keyifli bir tecrübe oluyor benim için. Aslında onlar Mahir Polat'ın fikriydi bu. Herhalde tanıyorsunuz. Ömer muhakkak tanıyordur. O işte hocam her yerde kütüphaneler açıyoruz ilçelerde. Biraz gelip atölye yapın dedi. Oradan benim bu çocuğunu al gel diye bir fikir çıktı. O sırada da böyle herkes için matematik diye birkaç anlatırım sonra ileride vesile olmuştu. Bir gazhanede bir tane herkes için bilim programına katılmıştım. Hı-hı. Derya Gürses'in hazırladığı. Bir de Dünya Matematik Günü var. Onun temasıydı herkes için matematik. Oradan bir küçük risale yazmıştım. Risale diyorum çünkü küçük kitap demek istemiyorum. Kitap sayılmaz. Oralardan çıktı bunlar. Atölyeler çok çok zevkli. Çok yeni bir tanesine gittim, Küçükçekmece'de Metin Altıok kütüphanesindeydim mesela. Çok çeşit insan geliyor, çok çeşit şehirden. İnsanın köklerini konuşuyoruz, matematiğin köklerini konuşuyoruz. Çok ilginç oluyor. Ve çocuğunu alıp geliyor. Yani çocuklar da... şaheser oluyor. Çocuklar bir şaheser oluyor. Matematiğin kökünü sordum geçen gün. Bir işte Yunanca kelime yazdım tahtaya. Bu nece dedim, matematikçe dedi bir tanesi. Çok güzel. Yani böyle inanılmaz güzel anılar oluyor. Bir tane başka bir tanesinde bir şey anlatıyordum. Birdenbire fırladı küçücük bir çocuk. Anladım diye bağırdı ama nasıl bir keyifle. Dedim tamam, ben artık gidebilirim. İşte ya, çok keyif aldığım bir program. Şimdi yalnız bu Tosun Terzioğlu meselesi çok ciddi tabii. Çünkü Tosun bizim çok kıymet verdiğimiz, çok sevgili bir meslektaşımız ve hocamızdı. Ve ben Türk Matematik Derneği'ni Tosun'un 19 senelik başkanlığı ardından aşağı yukarı aldım. Arada Ali hocamız yapmıştı. Kolay bir iş değildi Tosun'la rekabet etmek. Ama Tosun vardı o zaman ve her zaman arkamdaydı, yanımdaydı. Her zaman telefon edip fikirlerini alabiliyordum. Şimdi ise ne yapacağım? Yani Tosun yaşasaydı hemen arayıp ya sen bu programı yapmışsın yıllar evvel, ne dedin, ne yaptın, ben ne yapacağım derdim ama o şansım da yok. İnşallah başarırız. Valla dinleyicilerimizden de birisi programa yardımcı olmak için ikinci döneminde katkıda bulunmak üzere geldi ve bence harikaydı programları. Öyle mi? Tosun da onu... Güzel. Elbette hemen bağrına bastı yani. Güzel, çok güzel. Ama bizatihi bir dinleyici kendi talebiyle ben bunu çok seviyorum, biraz da katkıda bulunmak istiyorum diye geldi. Böyle de bir şey vardı evet. Yani. Tabii gazhane deyince işte iklim müzesi de gazhanedeki. Orada gördüm tabii. O da bize Mahir Bey. Uğraştınız değil mi onunla? Yani ilk ne yapalım konusunda acizane beni de çağırmıştı Mahir Polat. Acizane mi, nacizane mi? Acizane imiş. Onu da bir dinleyicimiz düzeltti. Öyle mi? Evet, bu arada belirteyim. Yanlış güzel. Biliyorsunuz, yanlış kullanıyorsunuz güzel. Dedi. Acizaneyi. Ama ve yani orada... ben Ömer Madra ile acizi pek bağdaştıramadım da. Bu arada itiraf etmek gerekirse benim matematiğim çok kötüdür. Zaman zaman biz hata yaptığımızda matematik hatalarımızı da düzeltiyor dinleyicilerimiz. Evet. Benimkiler de çok parlak değil yani. İşte zaten bu 5 dakika matematik birazcık da bu artık şeyi kesmek için. Benim matematiğim çok kötüdür. İşte ben insanlarla tanıştığım zaman son olarak mesleğimi söylüyorum. Çünkü biliyorum ilk gelecek cümleyi. Onu duymamak için. Ama yani vazgeçmek lazım bundan. Nasıl bu öcüyü kaldırırız, konuşalım. Doğru, haklısınız. Evet. Evet evet, çok yani heyecanlıyız. Kime bahsettiysek böyle ipucu verdik, isim falan vermedik ama böyle bir matematikle ilgili program yapacağız. Herkes için matematik olabilir, adı şu bu diye böyle dedikodu yaptık. Herkes bayağı heyecanlandı. Yani biz de aynı heyecanı paylaşıyoruz yani. Evet, o zaman bu programa dair ilk soruyu ben sorayım. Şimdi Aralık'ta matematik yaptık bu konuşmaların ardından. Programın adını böyle koymuştuk. 5 dakikalık bir köşe olacak Açık Gazete içerisinde. Peki 5 dakikada matematik mümkün mü diye sorayım size. Buna birkaç çeşit cevap vereyim. Bir tanesi biz yani matematikçiler işte bildiğiniz gibi toplantılarımız oluyor. Birbirimize yaptığımız işleri anlattığımız işte kolokyum, seminer gibi toplantılar olur. O toplantılarda her zaman kendi konunuzda çalışan insan değil ama başka bir konuda çalışan insanları dinlersiniz. Genellikle 5 dakikadan sonra bir şey anlamamaya başlarsınız. Bu çok genel bir durumdur yani. Onun için hani öyle bir espri yapayım. Onun dışında da biliyorsunuz bu ders denen şeyin hani 40 dakika olması lazım deniyor. Çok uzamaması lazım. Atölyelerde de ben böyle kısa yapıyorum ama tabii yine 40 dakika 50 dakikaya çıkıyoruz ama atölyelerde de son bir hikaye anlatacağım diyorum falan böyle başı ortada bir yerde. Çok sükse oluyor. Hayır devam et devam et diyor çocuklar. İşte ben de ona bayılıyorum açıkçası devam et lafını duyunca. Onun için bunu 5 dakikayla başlayalım, başka birileri uzatır. Bakalım. Güzel. Yani şey de Açık Radyo'nun şimdi Apaçık Radyo'nun programları ve programcıları üzerinde de yaptığımız küçük açıklamalardan birinde bir hesabımız da var. Matematik hesabı değil ama sadece bir rakamsal şey. 29 yılda 1400'den fazla programcıdan 1260'ın üzerinde program yapmış olduğumuz ortaya çıkıyor. Beni korkutmak için söylüyorsun bunları değil mi? Ve bu toplumun her kesiminden neredeyse meslek dallarından gelen, kimisi de işsizler kategorisine giren, yaşları da 8 ile 88 arasında değişen 1406 programcımız 1261 programa imza atmış. Yani 7 gün 24 saat yayında kalan Apaçık Radyo'da da şu anda her hafta 229 programcı 143 ayrı program yapıyor. Ve yani dünyanın da dört bir tarafından, pasaportları itibariyle saymayayım şimdi, milliyetlerini, çeşitli şeyler var ama yani Cambridge'den, Boston'dan, Londra'dan, Paris'ten, Atina'dan, Belçika'da, Gent'ten, Selanik'ten ve Bozcaada'dan, İzmir'den, Antalya'dan, Mersin'den, Ankara'dan program, düzenli program yapanlar var. Onun için hoş geldin derken bir de şeyi ekleyeyim. Yani ortak özelliği tabii tümünün gönüllü olması programcılarımız. Bu en büyük özelliğimiz. Yani Açık Radyo'nun bütün programcıları hiçbir ücret almadan program yapıyor. Ben baştan söyleyeyim de. Ben bu aralığı zor çıkaracağım yani. Bakın aralığın sonuna kadar gelirimiz kişi, yani ne deniyor ona, kişi başına düşen gelirimiz 15 bin dolara çıkacakmış, haberiniz var mı? Rio'da anons edildi. Öyle mi? Ya çok ya. Sevildik. Ya. Evet, harika. Yani bilmiyorum. Yani devam edersek işte yani topluluk radyoculuğu diye adlandırılan o zorlu, tuhaf ve ilginç fenomenin herhalde dünyada işine ender rastlanan bir türü olduğumuz anlamına geliyor. Hoş geldin. Bu arada Açık Radyo'da bir kişi ölümünden sonra 6,5 yıl boyunca program yaptı. Radyoculuk yapmak istiyordu ama ömrü vefa etmedi. Hulusi Boğaziçi'nden evet. Arkadaşımız. Nasıl oldu yani, kayıt mı yapmıştı? Hayır, onun adına da konuşan Osman Tümay arkadaşımız, en yakın arkadaşlarından biri. Anladım. Müzik programı yaptı. Ailesinden izin aldı ama. Bir kişi de doğumundan önce 6 ay boyunca program yaptı. Kendisinden izin alınmadan. Annesi Bebek Kokusu diye bir program çok yaptı. Çok şeker. Yani evet. Bizde böyle internet... Yani hayatla sınırlı değil programlarınız. Hayır. Ama ben şeyi sevmiyorum. Mesela geçenlerde bir Atatürk'ün ölmediği, yani gözlerini kapadığı yerine gözlerini açtı diye başlayan bir video vardı. Ben hiç hoşlanmadım. Evet, tuhafmış. Yok, tuhaf oluyor. Böyle hani teknolojinin imkanları var tabii. Evet. Neyse, yapay zeka konusuna bir gün gelir miyiz bilmiyorum ama çok da faydalanmamak lazım. Evet, şeyi de hatırlatalım biz de yani. Ölüm de bir hakkımızdır yani. Evet, internet... Apaçık Radyo'nun internet sitesinde de bu bilgilerin bulunduğu yerde bir de program önerileriniz için, önerileriniz için iki nokta üst üste ben de program yapmak istiyorum düğmesi var, basıyorsunuz, anlatıyorsunuz ve bu pek çok kişi bu şekilde programlarımızı, programcılarımız arasında katılma fırsatı da buldular yani. Yani ben önce bir teklif aldım ama onu görünce doldurdum yani. Başvurmadı diyemezsiniz benim için. O zaman bana matematik konuşmak için bir 5 dakikam kaldı mı, yoksa evet, onu evet, da mı evet, bitiriyoruz? Elbette. Yani bu normalde 5 dakika diye düşünmüştük Aralık'ta matematik programı köşemiz için. Ama ilk program olduğu için hem birazcık programı hem de sizi tanımak adına böyle uzun bir giriş yapmış olduk. 15 dakikalık bir giriş yapmış peki. Olduk. Şimdi... Ama kaç dakikam kaldı onu bileyim ben. Ona göre yine 5 dakikanız var. Yine 5 dakikanız var. Biz mikrofonu şimdi size bırakıyoruz. Çok teşekkür ederim hepinize. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Akıl eden Cengiz'e de, herkese de çok teşekkür ederim. Aralıkta matematik. Hazırlayan ve sunan Betül Tanbay. Evet, tekrar merhabalar. Apaçık'ta bu sefer ben yalnızım. Özdeş'le Ömer çıktı ve matematik anlatmaya çalışacağım. Çok apaçık ismini seviyorum çok. Açıktan apaçığa geçtik. Halbuki memleket karanlıktan daha karanlığa geçiyor. O sırada matematik konuşup birazcık her şeye rağmen devam eden, her zaman olmuş olan, bütün zorlukları aşmış olan bir konu olarak matematikten bahsetmek keyifli olacak diye umuyorum. Matematik her şeyden önce öğrenmeyi öğrenmemizi, düşünmeyi öğrenmemizi sağlayan bir bilim. Kelimenin kökü Yunanca. Mathema, ders demek. Matheno, öğreniyorum demek. Yani matematik aslında öğrenmek demek. Bunu böyle düşünmüyoruz ama böyle olduğunu düşünmek benim çok hoşuma gidiyor. Şimdi deniyor ki insanda sayı ve nicelik duygusu doğuştan var. Ama yine de ilerlemek için, matematiği paylaşmak için bazı semboller gerekiyor. Mesela düşünün, bugün Arapların Hintlilerden alıp yaydıkları, hani birden dokuza rakamlar var ya, o rakamların olmadığı bir dünyayı düşünün. Yani ne oluruz? Sadece sıfır ve bir arda arda koyarak başardıklarımıza bakın. Yani bunları düşündüğümüz zaman zaten bence heyecanlanmak için yeterli. Tabii bu iki sayıyı arda arda koyma imkanlarının sonsuz olduğunu önce anlamamız gerekti. Yani hemen bir sonsuz, matematik düşünür düşünmez sonsuz geliyor, sonsuz kavramı. Belki de insan türünü diğer canlılardan ayıran, kendi sonlu olduğu halde sonsuzu düşünebilmesi. Bu sonsuz konusuna başka aralıklarda değinmek istiyorum. Çünkü çok önemli bir konu ve zaman kavramına da değinmek istiyorum. Hani şu nereden gelip nereye gittiği belli olmayan zaman dediğimiz çizgi. O çizgideki ufacık varlığımız sırasında geçmişte yaratılıştan tutun gelecekte bizi bekleyen felaketlere, ki bu felaketleri Ömer Madra bize yıllardır anlatıp duruyor. Bu felaketlere kadar neler neler anlayabilmiş ve birbirimize anlatabilmişiz. Yani bu zamandaki küçük varlığımız aslında çok daha impact faktör diyoruz, biliyorsunuz. Kuvvetli bir canlıyız. Ben bu şeye, aralığa şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Post truth diyoruz ya, post truth denen kavramın, gerçek sonrası mı deniyor tam bilmiyorum. Denen kavramın gerçeği tamamen boğduğu, işte siyasetçilerin, iletişimcilerin böyle müthiş bir kibir içinde üstelik gerçeği unuttuğu bir dünyadayız. Bu dünyada matematiğin gücü ve dokunulmaz geçerliliği nereden geliyor? Yani nereden geliyor? Mesela Thales benzer üçgenleri düşünmüş, piramitlerin yüksekliğini ölçmüş. Ama üçgenler hala 2500 sene sonra hala benzer olmaya devam ediyor. Ortaokulda Thales teoremini öğreniyoruz ve piramitlerin yüksekliğini ölçmekten öte bol bol kullanıyoruz. Adımızın, soyadımızın bizi bir tek şekilde anlatan sayı dizisi kadar değeri yok, değil mi? Artık insanlar neredeyse birbirlerine TC kimlik numaralarıyla tanışacaklar. Matematiğin gücü sadece sayılar ve üçgenler de değil. Aslında biraz daha felsefi olursak, ebedi gerçek ile ilgili arayışı sayesinde matematik bence zamanla direniyor. Matematik kendisine net bir düşünsel çerçeve çizer. Bir yandan bu çerçevenin içinde yeni sorular sorar, bir yandan da sürekli çerçevenin sınırlarını zorlar. Şimdi diyeceksiniz ki bu laflar siyasetçiden de iletişimciden de kibirli mi geldi? Hayır, o kadar kibirli değiliz. Çünkü Kurt Gödel gibi biri yaşadı ve bizi eksiklik teoremiyle kibirden korudu. Hem daha güçlü hem daha alçak gönüllü ilerlememizi sağladı. Maalesef eksiklik teoremini anlatmak biraz detay ve jargon gerekiyor. Başka bir aralıkta Kurt Gödel'den bahsederim. Ama bilmem hatırlar mısınız, yıllar evvel kendisinden bir hukukçumuz da bahis etmişti. Eski Yargıtay Başkanımız Sami Selçuk. Tabii arada aralıktan çok sular aktı hukukta. Bir defa delinmesi bizi nerelere getirdi biliyoruz. Şimdi hukuk konusunu geçelim ama ona da muhakkak gelmem gerekecek. Daha iyi bir dünya yalan üzerine kurulamaz. Gerçekler üzerine inşa etmek zorundayız iyi bir dünyayı. Konu ister çevre olsun, ister sağlık ya da insanlık hali veya genetik, evrim, tarih, hukuk, kanımca matematik alışkanlığı, matematik alışkanlığı gerçekle olan ilişkimizde önemli katkılar sunabilir. Neyin doğru, neyin eğri olduğunu ayırt etmemizde faydası büyük olabilir. Bir taraftan süratle gelişen teknoloji, bir taraftan insan kalma dürtümüz, gençliğimiz de yaşlımız ortak bir dile her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuyoruz Kanımca. İşte bu ortamda matematik hem en eskiyi hem en yeniyi anlayabilen, anlatabilen ortak dilimiz. Ve belki de daha iyi bir dünya için çevresel, sıhhi, tarihi, hukuki gerçeklerin elzem olduğunu anlamamızı sağlar. Çok mu iyimserim? Chomsky'den bir alıntıyla bitirmek istiyorum. Şöyle diyor Chomsky: İyimserlik daha iyi bir gelecek için bir stratejidir. Geleceğin daha iyi olabileceğine inanmıyorsanız ilerlemek yolunda sorumluluk üstlenmeniz pek olası değildir. Umut yok derseniz umudun olmamasını garanti edersiniz. Özgürlük içgüdünüze kulak verirseniz bir şeyleri değiştirmek için fırsatlar olduğunu görür, daha iyi bir dünya yaratmaya katkıda bulunma şansınız olur. Seçim sizin. Evet, Chomsky böyle diyor, seçim bizim. İyi haftalar diliyorum. Aralıkta matematik. Hazırlayan ve sunan Betül Tanbay. Evet, yeni programımız böyle. Aralıkta matematik. Bu arada bir ufak bilgi de ben ilave edeyim. Adı geçmedi ama Tosun Terzioğlu'nun ilk matematik programına sonra dinleyip de ondan sonra katılıp refakat etmek isteyen kişi dinleyicimizdi. Mükemmel bir birleşim oldu. Onun adı da Akın Yılmaz'dı ve kendisinin gönderdiği nota göre Tosun Bey'e refakat eden Akın Yılmaz şu anda da dinlemekte diyor. Uzun yıllardan beri bu bizi çok hoş bir şeyde bırakıyor, doğrusu sevinç içinde bırakıyor. Böyle bir gelenek oluşturduğumuz için Betül Tanbay'a da bir günaydın diyelim. Ayrıca bir de Gödel'den bahsetti. Gödel Eşerbach üzerine de bir Aykut Köksal'la Bülent Gözkan'ın yazdıkları programdan ürettikleri kitapta Arketon yayınlarından yeni yayınlandı ve Açık Radyo kitaplarının 29 yıl içinde 32 tanesi Açık Radyo programlarından üretilen ve türetilen kitapların da sonuncusuydu. Gödel Eşerbach üzerine, Gödel üzerine, tekrar Kurt Gödel üzerine konuşacağız dedi. Zaten Betül'de. Bakalım, maceramız Apaçık Radyo'da devam ediyor tabii ki. Ben de bir kez daha tekrarlayayım. Aralıkta matematik programı her pazartesi ve cuma günü saat 8.30'da Açık Gazete içerisinde yer alacak. Evet, bu şekilde de böyle bir değişik gün şey yaptık. Bir güne başlangıç yaptık yeni bir programla haftaya ve hatta yeni yayın dönemine gecikmiş bir yayın. Evet, evet. Şeylerden biraz da ondan bahsedelim değil mi? Evet, bugün saat 10'da zaten Didem Gençtürk bağlanacak yayına ve bir takım yayınlarımızdaki değişiklikler. Şimdi yeni yayın dönemi demiyor galiba Didem, tam emin değilim. Çünkü bu kapatılma sürecinden dolayı işler birazcık karıştı. Normal koşullarda bizim şu anda yeni yayın döneminde olmamız gerekiyordu. Ancak yaklaşık 25 gün kadar kapalıydı Açık Radyo, daha sonra Apaçık Radyo olarak devam etti ve bu arada çok sayıda hukuki mesele vardı ve biraz bu yayın akışında ve yeni programlar konusunda bir takım sıkıntılar da oldu. Ama şimdi saat 10'da Didem bağlanacak ve bu durumu bize açıklayacak. Evet, yani şöyle söyleyelim, hem de bir baştan özet olarak biraz sonra yapacağız, yani bir saat sonra 59+1 ya da 60. yayın dönemi İtibariyle Açık Radyo, yeni adıyla Apaçık Radyo'da en başından beri kaç? 1413 gönüllü programcı, 1283, 1300'e yakın farklı konuda program yapmış olacak. Bu hakikaten, bunu söylemek bile benim içimi gururla, heyecanla dolduruyor. Yeni yayın döneminde 215 programcımız ve onların hazırladığı 145 farklı program var. 4 yeni programımız ve 4 yeni programcı da aramıza katılıyor. Bunlardan birazdan, bir saat sonra bahsedeceğiz zaten. Böyle bir bilgi de verelim. Evet, bu özetler, haber özetlerinde vereceğimiz bir, yani yalnız kötü haber verecek halimiz yok ya. Mesela Gürcistan'da da 4. güne, gecesine girdi muhalefet Avrupa Birliği konuşmalarında. En az görüşmelerinde en az 8 şehirde ve kasabada büyük gösteriler oluyor. Seçimi kabul etmiyorlar, seçim sonuçlarını, ve hükümetin de Avrupa Birliği'ne katılma görüşmelerini askıya alma kararına kuvvetli bir itiraz var. Aylardan beri devam ediyordu. Gürcistan'ın rüyası, Gürcistan Rüyası Partisi ve onu sürekli olarak otoriter Batı düşmanı ve Rusya yanlısı politikalar izlemekle suçlayanlar arasında mücadeleler. Ve şimdi bu kriz derinleşti geçen perşembe. Ahmet İnsel'le de zaman zaman konuşma fırsatı bulduğumuz bir konu bu. Avrupa Birliği görüşmelerini, katılma görüşmelerini 4 yıllığına askıya alma kararı birdenbire çok ciddi bir muhalefetle karşılaştı. Göz yaşartıcı bombalar ve su, tazikli su sıkmalarla devam ediyor. 44 kişi hastaneye kaldırılmış cumartesi günü çıkan çatışmalar sebebiyle. 20 bin kişi sokaklara çıktı deniyor. Evet, sokaklara çıkmaktan bahsedince bir de şeyden de bahsedelim son olarak bitirirken bu bir saatlik bloku. Britanya'da son derece kalabalık bir gösteriler oldu. Evet. Gazze olayları üzerine, yani daha doğrusu Gazze'de demeyeyim, ne diyelim, işte İsrail'in kanlı saldırıları. Soykırımcı işgali üzerine bu yılki 21. büyük ulusal gösteri gerçekleşmiş. Londra'da 125 bin kişi deniyor. Evet, ama mesela çok ilginç bir haber bu da. John Quigley'nin Common Dreams'den okuduğumuz haberinde 125 binden fazla kişi Londra'da İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı yürüdü diye ve hatta bu yoğun kalabalığa karşı göstericilerden bir tanesi, siz bu karanlığın içindeki aydınlatıcı ışığımızsınız, hepimiz, her biriniz birer birer demiş. 120, fakat BBC nasıl vermiş haberi? Nasıl vermiş? Binlerce kişi yürüdü demiş. Binlerce kişi. Doğru, o da bir yandan doğru ama o da birkaç bin ediyor. Rakamlarla böyle anlatılabilir mi bilmiyorum. Ama sadece Londra'da değil, dünyanın birçok yerinde 40 kadar ülkede, 40 kadar şehirde daha doğrusu eylemler oldu. Çünkü Filistin işgaline karşı dayanışma network'ü tarafından yapılmıştı bu çağrı. Önümüzdeki günlerde de devam edecek birçok yerde. Stockholm'de birkaç bin kişi yürümüş. Bosna'da, Sarajevo'da eylemler olmuş. İspanya'nın birçok şehrinde, Madrid, Barcelona, Sevilla ve benzeri diğer kentlerde de yürüyüşler olmuş. Evet, bu son derece iyi bir haber olarak çeşitli dört bir tarafa yayılan gösterilerin yayılması dileğiyle bunu kapatalım şimdi. Ama BBC binler diyor. Peki, ara. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey, merhabalar. Günaydın, iyi haftalar Özdeş, Ömer Bey. Günaydın. Merhaba. İyi haftalar hepimize. Gene son derece yoğun bir savaş, barış, ya barış yok da savaş, çatışma ve bayağı krizlerle dolu, bölgesel savaşlar vesaireyle dolu bir haftaya başladık. Hepimiz için hayırlı olsun diyelim. Gösteriler de var biraz. Evet. Siz nereden başlayalım? Bölgede savaştan mı? Nasıl? Evet, yani gerçekten 100 yıl önce, 100 yıl sonra perspektifiyle de baksak, yani 1914-22 22 sonrası bölgenin elle çizilen haritaları var malum. Yaklaşık 100 yıl sonra da yeniden bölgede haritaların yeniden çizilmeye başladığı bir sürece girdiğimiz anlaşılıyor. 100 yıl önce yine bölgede başlayan bir takım isyanlar vardı. Bu isyanların sonucunda yeni bir paylaşım oldu. 2012'de 21. yüzyılın Arap isyanları sonucunda da durulmadı süreç ve yeniden işte savaşlara tanık oluyoruz. Burada tabii aktörler 100 yıl öncesine göre değişen ve değişmeyen aktörler var. 100 yıl önce bölgede en önemli aktör İngiltere, Birleşik Krallık, Fransa ve Rusya tabii. Bu Orta Doğu diyelim, Yakın Doğu'da çok kullanılırdı. Yakın Doğu kapsamında da şimdi yani bütün bu şekillerin İran'ı, Gürcistan'ı, Kafkasları da kapsayan bir haritayı göz önüne getirmek lazım. 100 yıl sonra aktörlerden Birleşik Krallık ve Fransa yok. Rusya hala aktör ve Amerika Birleşik Devletleri denklemde çok önemli yerini almış oluyor. Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri bölgede. Çin'de çok görünmüyor ama önemli bir aktör olarak o da pozisyonunu alıyor. Şimdi Orta Doğu yine dediğim gibi böyle işte haritayı çizen güçler var, bir de yardımcı güçler var. Ama bu 100 yıl boyunca bu gezegenin en önemli patlayıcı deposu oldu. Yani böyle sürekli buradan lavlar fışkırdı. Bir yanardağ, dünyanın en önemli siyasal gelişmelerin olduğu yanardağ burası ve savaş halinde yer aldı. Ve bugün de bu lavların küstürdüğünü görüyoruz ama bu ilişkiler böyle çok bulanık. Geçen haftalarda da söylediğimiz gibi kiminle nerede nasıl birlikte olduğunu, nasıl koptuğunu, ayrıldığını çok belli olmuyor. Yani sık sık damlar değişiyor, yani dansa kalkanlar masaya aynı çift olarak dönmüyor. Böyle bir bölge, böyle bir ortam yaşıyoruz. Masa da değişiyor, dam da değişiyor. Aktörler, ittifaklar arasında sık sık yerel ve büyük ittifakların yer değiştirdiği bir dönem yaşıyoruz. O yüzden analiz yaparken de burada bayağı zorlanıyorsunuz. Çünkü böyle mantıklı görünmeyen düzeltmeler yapıyor ülkeler. Birazdan bunun örneğini vermeye çalışacağız. Böyle bir patolojik durum var yani. Ama tabii burada yani günümüzde bu iki büyük aktöre göre şekilleniyor Rusya ve Amerika Birleşik Devleti. Ama burada bir fark var. Rusya başka bir savaşta Avrupa'da, Doğu Avrupa'da. Dolayısıyla onun gücünün de bir anlamda sınandığı bir dönem oluyor. Ama bu bölgede, Suriye'de Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin reflekslerine ve onların anlaşmasına bağlı olarak istikrar yazılabileceğini görüyoruz. Dolayısıyla öyle bir tarihin yol kavşağındayız ki, yani mesela büyük bu düveli muazzama denir. 100 yıl önce büyük devletler, yani düveli büyük güçler. Büyük güçler burada da hala büyük güç olarak, dediğim gibi Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri var. Ama en büyük gücün de bir değişiklik var. Yani Trump gibi bir faktör devşirilmiş durumda. Bunu not etmek gerekiyor. Yani dolayısıyla büyük güçler içerisinde AB'yi sayarsak, AB bir kriz yaşıyor. Yani 100 yıl öncesinden farklı olarak cadi bir durgunluk var. Enerji tedariği sorunu var. İşte Ukrayna Savaşı'nın yansımaları durgundan sevk etti. Başta Almanya olmak üzere ve 3 büyük Avrupa Birliği ülkesinde, Birleşik Krallık'ta, Almanya ve Fransa'da yakında yönetim değişikliğinin olduğunu ya da beklediğimiz yakında bir istikrarsızlık görülüyor. Yani dünya şeyinde Rusya, yani Ukrayna'da savaşı devam ettirirken önemli bir şey yaşanıyor. Yani ekonomik ve siyasal sorunları beraberinde yaşıyor. Yani bu büyük güçlerin de değişimine rastladığı bir kavşakta biz Suriye ve Orta Doğu gelişmelerini yaşıyoruz. Bu da önemli bir husus olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla burada aktör güçler var. İşte araya gidip buradan bir parça toplamak isteyen Türkiye gibi daha küçük aktörler var. Bir de yerel güçler var. Ve bunların birbirleriyle ilişkisi dediğim gibi son derece karmaşık, bulanık yani bir duruma işaret ediyor. Dolayısıyla burada böyle treni yakalamak isteyen ülkeler var, gruplar var, treni kaçıracak olanlar var. Dolayısıyla son derece karmaşık bir ortamda başladık. Tabii burada hemen bu olay savaşın, sıcak savaşın tekrar başlamasının öncesine ufak bir dönüş yapalım. Bir ateşkes yaşandı, Gürmen ateşkesi. Bu ondan iki gün sonra. Sonra Esad Moskova'da Putin'le görüştü. Bir de yani bunlar biliniyor mu? Benim böyle dikkatimi şey çekti. NATO Genel Sekreteri Türkiye'ye geldikten bir iki gün sonra gerçekleşti şey. Bunları böyle not etmekte fayda var. Dolayısıyla yani biraz önce söylemeye çalıştığım umulmadık, bilinmedik durumlar söz konusu olduğu bir ortam. Dolayısıyla bu son şeyde okuma yaparken bu süreci biraz da Suriye devletinin Rusya ilişkileri, İran ilişkilerini ciddi bir şekilde gözden geçirmek gerekiyor. Yani son İsrail'in 7 Ekim sonrası Hamas, Filistin ve sonra Lübnan'da olan savaşta İran, Suriye, tabii Hizbullah önemli bir aktördü Suriye'de. Biliyorsunuz yani Hizbullah'ın sesli bir program yok değil mi? Yok, hayır. Sizden bir telefon geldi. Aha. Galiba. Bir şey oldu, evet. Şimdi bu aktörler yani bu Suriye, Rusya, İran denkleminde bir takım değişimler, farklılıklar olduğu geçmişe göre anlamaya başlıyoruz. Özellikle Hizbullah'ın Suriye'ye olan desteği çok ciddi azalmış durumda. Ve Suriye güçlerine bir önceki dönemde ki desteği veremiyorlar. İkincisi İran ve Suriye denkleminde de, yani Orta Doğu'ya ilişkin İran'ın yaklaşımında da eksiltmeler olduğunu görüyoruz. Tabii ki önemli. Hala Şii milisler Esad'ın çevresinde, ama eskisi gibi bir güç kaydırmasının söz konusu olmadığını anlıyoruz. Ve aynı zamanda sadece bölgede diğer gruplarla da ilişkilerinde İran'ın böyle bir eksiltme içinde olduğunu görüyoruz. Rusya daha önceki süreçlerde olduğundan daha o eksiltme olduğunu hissediyoruz. Tabii ki Rusya için Orta Doğu'dan çekilmesi mümkün değil. İran için de önemli, ama eski güç kaydırması, vermesi, güç hasretmesinin biraz daha düşük şeyde olduğunu, sonda olacağını anlaşılıyor. Dolayısıyla burada bir değişim söz konusu. Yani Hizbullah'ın gücü önemli ölçüde Suriye'ye destek vermekten alıkoyuyor kendini. Aynı şekilde İran ve Rusya için de geçerli oluyor. Ve burada tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin baktım şöyle bu Afganistan'dan çekildi. Daha sonra işte azalttı. 2012'de Afganistan'da 100 bin Orta Doğu bölgesinde 160 bin askeri falan vardı. Yine Orta Doğu'da muazzam bir askeri çok fazla askeri üssü var. Ama mesela Suriye'de 900 tane askeri var. Ama yakın bölgelerde çok ciddi üsler var. Şu anda da oturduğu topraklarında Amerika Birleşik Devletleri'nin 35 bin civarında askeri olduğu söyleniyor. Ama teknolojik üstünlüğü ve üstlerin güçleri çok yüksek. Dolayısıyla burada sonuçta iş 3 günde geldi. HTŞ yani Nusra Cephesi'nin son isimlendirdiğimiz Heyetül Tahrir Şam, El Şam'dı değil mi? Açık şeyi. Onlarla SDG yani Suriyet Demokratik Güçleri Kürtler arasında bir savaş yaşanıyor şu anda. Ve bu durum özellikle Kürtlerle bu cihadist güçler arasındaki savaşta bir kristalleşme, bu arkasındaki güçlerin rollerini değişip değiştirmediği ve devam edip etmediği de göre de önümüzdeki günlerde şekillenecek. Amerika Birleşik Devletleri'nden yani bir takım kaynaklara baktığımızda Birleşik Devletleri'nin 2024 yılı içerisinde Biden yönetiminin içindeki bazı grupların Almanitor'da ve polisi de çıkmış bunlar. İşte Suriye'den ayrılmaya dönük bir takım atakları söz konusu olmuş. Hatta Esad yönetimiyle de bazı hususlar görüşülmüş olduğu anlaşılıyor. Yani deniyor ki bir takım yaptırımları kaldırmamız için senin IŞİD'de olan mücadeleye geçmen ve bir takım düzenlemeleri yapman gerekiyor. Bu görüşmeler mesela çok bildiğimiz hususlar değil. Ve bu bağlamda da yani Esad'ın bunları yerine getirmemesi ki çok net şu gözüküyor. Suriye, İran gibi ülkeler çok ağır yaptırımları yıllardan beri yaşayan ülkeler. Yani ilaç bile bulamıyorsunuz. Bunların ekonomileri çöküyor. Sadece ekmek bulduğunuza şükrediyorsunuz ve bir de silahlar tabii şey bulduğunuz. Bu ülkelerin dayanma güçleri tabii Suriye'nin daha farklı. Dolayısıyla Esad rejimi çok zayıflamış bir durumda. Dolayısıyla bu şey Esad'la aynı zamanda Kürtleri yakınlaştırıyor. Onu da görüyoruz sahada. Ve bu matrix yani içinde bulunduğumuz bu süreçte şu ana kadar işte bir takım açıklamalar var ama Ömer Bey dün akşam da sizle konuştuğumuz gibi yani ben hala rastlamadım belki özdeş rastlamıştır. Trump cephesinden bir açıklama henüz gelmedi değil mi? Evet görmedim böyle bir açıklama ben de. Yani gerçi yani, zaten şu anda başkan da değil. Bilmiyorum gelmesi gerektiğini. Değil de biliyorsun dünya liderleriyle görüşülüyor. Dünya politikalarına kanaat bildiriliyor. BRICS'le her yere geçiyor yani Florida'da karargâhtan şu anda fiilen. Kanada Başbakanı orada onu ziyaret ediyor. İşte gümrükleri yükselteceğini söyleyince derhal geldi Kanada Başbakanı. Bütün şeyler sürüyor yani. Doğru evet en son BRICS için bir uyarı yaptı. Ve ben görmedim. Evet. Evet Ali Bey ben de bir ufak ilavede bulunayım izninizle. Yani bu dünyanın aslında bilinen haliyle ilk insan medeniyetlerinden birinin kurulduğu, konduğu yerden bahsediyoruz. Aşağı yukarı 6000 küsur yıl önce. Yani yeryüzü tarihinin 0.0001'ini oluşturuyor. Yani geçici bir jeolojik zaman içinde kurulmuş medeniyetlerin bulunduğu yerde bütün dünyayı da etkiliyor ve medeniyetlerin aşağı yukarı Akkad İmparatorluğu'nun da çöktüğü yani Mezopotamya medeniyetlerinden bahsediyoruz. Evet. Yine konuyu küresel iklim değişikliğine getirmeyi başarıyorum ama özellikle de bu konunun en büyük uzmanlarından Michael Mann'ın yazdığı kitapta da yeni kitabında da kırılgan noktamızda geçmişten alacağımız derslerle nasıl atlatabiliriz kriz durumunu diye bakarken rastladık. Yani bütün şey başta Akkad'ın laneti diye geçen ve profesör bu konuyu ortaya koyan Profesör Harvey Weiss'la yaptığımız ilginç söyleşiden de çıkardığımız derslerle, yani Akad'ın lanetini dünyada ilk defa koyuyor ortaya. İklim yüzünden yok oluyor Suriye'nin oralarda. Ve yani ne buğday, tahıl çıkıyor, ne balık çıkıyor şeylerden. Bahçelerde, sulanan bahçelerde ne şarap ne şurup çıkıyor ve kalın bulutlar görünmez oluyor diye ve yıkılışını gösteriyor ki Dicle ile Fırat arasında bütünüyle de böyle bir 100-150 kilometrelik bir duvar da kuruyorlar düşmanlardan, birbirlerine düşmanlardan korumak için saldırılardan. Şimdi aynı şeylerin bir dönüşünün yaşanmakta olduğu gibi tuhaf bir duygu hali içindeyiz bir de üstelik. Evet. Bunu... Yani bu lanetin içinde uzun yıllardır yaşıyoruz ve bu şu sıcak süreç tabii ki Türkiye'ni de çok yakından ilgilendiriyor. Türkiye işin içinde çünkü. Türkiye'nin desteklediği gruplar Türkiye bunu her ne kadar Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şey yapsa da bütün dünya bu şekilde yaklaşıyor ve biliniyor. Yani Türkiye sınırları uzunca bir süredir güneyde bu tür grupların egemenliğine destek vermek suretiyle genişledi. Bir taraftan da işte Suriye, Kuzey Suriye ve Doğu Suriye'deki Kürt bölgeleri ve Kürtlerle birlikte hareket eden yerel halkın orada bir oluşumu söz konusu. Ve Türkiye'nin de buraya bir bakışına ilişkin yıllardır devam ettirdiği tutum var. Ve bu da askeri olarak orada mitolojinin bunların geriletilmesine yönelik. Dolayısıyla bir bu bölge, yani dünyanın da dikkatinin, her şeyin burada yoğunlaştığı bir bu bölge şeyleri de, ülkeleri de perişan etti. Savaşlar yani Ukrayna perişan, Rusya çok etkilenmiş. Rusya'da işte askeriden kaçan insanların sayısında muazzam artış var. Suriye perişan, Hizbullah perişan, İran yani çok büyük bir ülke. Yani Türkiye ve İran 85-90 milyon nüfusa sahip işte, ama yani ekonomilerinde ve sosyal hayatlarda yaşanan sağlık, eğitim gibi alanlarda perişan durumlar söz konusu. Lübnan yerle bir oldu. Filistin yerle bir oldu. Perişan etti. Ve bunun yansımaları olarak bakın, bir Ukrayna savaşı Avrupa'yı enerjide bir dönüşüme zorluyor. Ve bu dönüşümün yüksek bir maliyeti var. Enerji maliyetlerini Avrupa ekonomilerini resesyona, başta Almanya sokuyor. Türkiye resesyonda, enflasyon düşmüyor. Her alanda büyük ızdıraplar yaşıyor. Nüfusun büyük bir çoğunluğu bu yoksulluk açlık sınırında yaşıyor hale geldi. Ama bunun sonucu Türkiye için baktığımızda ve diğer ülkelerde savaş politikası, Suriye politikası Türkiye'yi batağa gömüyor. Yani Erdoğan'ın ve iktidarın Suriye politikasının, 10 küsur yıllık Suriye politikasının göçmen boyutunu bir kenara bırakıyorum, onun elde veriyor. Sosyal ve iktisadi maliyeti bu savaşlar maliyet demek yani. Biz vergi veriyoruz. Mesela bugün emlak vergisinin son günü. Bizim verdiğimiz vergi ne oluyor? Bizim verdiğimiz HSŞ'ye merme oluyor. Ve gidiyor başka bir TDG'liği vuruyor ya da rejim güçlerini vuruyor. Yani biz istemiyoruz vergilerimizin merme olmasını. Füze olmasını, top olmasını. Ve Türkiye'nin buna maliyeti hakkında en ufak bir bilgimiz yok. Erdoğan 50 milyar dolardan söz ediyor. 100 milyar dolar deniyor. 164 milyar deniyor. İşte Ümit Özdağ 250 milyar dolar diyor. Biz Türkiye'nin işte resesyonunun, enflasyonunun, yoksulluğun, açlığın en önemli şeyi bu harcamalar, askeri harcamalar. Bunun boyutlarını, veri yok elimizde pek çok alanda olduğu gibi. Veri bilmiyoruz. Bakın ama şu veriyi biliyoruz. Vallahi bak kaç haftadır denk geldi. Geçen haftalarda bir türlü vakit bulamamıştım. Savunma Sanayi Başkanı'nın 2025 hedeflerini açıkladı. Şimdi bakın Türkiye'de milletimiz sanayide 2400 firma, 100 bine yakın çalışanı var. Yürütülen proje hacmi 100 milyar doların üstünde. Ha. Evet. Yine yakın proje devam ediyor. Savunma sanayi, dikkatinizi çekerim, her yıl %20 oranında büyüyor Türkiye'de son yıllarda. Geçen senenin ihracatını bu yıl 10. ayın sonunda yakalanmış. 5,5 milyar dolar üzerinde ihracat yapmış. 2024'te 6,5 milyarın üzerine çıkıyor. Yani yoksullaşırken, açlık sınırına gelirken militarist sanayiniz ilerliyor. Ve sektörde çalışan 2025'te 110 bine ve 7,5 milyar dolar ihracata hedefleniyor. Bir ölçü var savunma sanayinde. Kullanılan ürünlerin kilogram başına değerleri deniyor buna. SİHA'ların kilogram başı değeri 10 bin doların üzerindeymiş. Bu da elektro-optik sistemlerin kilogram başı 20 bin dolarmış. Bu böyle bu alanda katma değer sağlıyor. Yani Türkiye'nin enflasyonu, durgunluğu, açlık, yoksulluğun karşılığında biz nedenlerini sorguladığımızda Kürt sorununa ve de bölgedeki aktör pozisyonuna harcadığı paraları görmek zorundayız. Bu rakamlar elimizin altında yok. Türkiye'de en bilinmeyen rakamlar tarih boyunca Kürt sorununa harcadığı rakamlar. Biz yabancı araştırma kuruluşlarının rakamlarına itibar ediyoruz. Yani son 45 yılda 40 yılda Kürt sorununa neler harcandı, 100 yılda neler harcadık. Düşünsenize yani konudan genç bir cumhuriyet kuruyorsunuz. Kaynaklarınızı o dönemde harcadığınız şey Kürt meselesini harcıyorsunuz. O 1938 dahil. Sonra 84'ten sonra kaynaklarınızı neye harcıyorsunuz? İşte buraya harcıyorsunuz. Çok önemli bölümünü. Ve halen de harcamaya devam ediyorsunuz. Bir taraftan bakın Rusya'yla Türkiye ilişkileri de bir girdaba giriyor. Yani bu bulanık süreç, bu dansa kalkan aktörlerin sık sık dam değiştirmek pozisyonunda olması Türkiye'nin Rusya ilişkilerini çok ciddi etkilemiş durumda. Bakın Rusya yorumcuları ve de şeyleri Rus basını özellikle Türkiye'nin için yani şeyi kullanıyorlar. Erdoğan'ın Rusya'ya yeniden bir kez daha ihaneti diyor. Birbirlerine mecburcu ülkeler. Ama mesela Türkiye Ukrayna Suriye'deki bu HTŞ o gruplara eğitim veriyor. Ve drone eğitimi ve drone da satıyor. Türkiye'de Ukrayna'ya satıyor biliyorsunuz. Ve Rusya ona da son derece karşı tutum alıyor. Dolayısıyla Rusya ileri olumsuz etkilenmiş durumda. Bana kalırsa yani Astana süreci de buradan böyle devam etmesi pek mümkün gözükmüyor. Ama birbirleriyle de başka bağlantılarla mecburcu ülkeler, işte Rusya yaptırımlarının Türkiye üzerinden biliyor ama bu arada atlamayalım, Gazprom Amerika'nın yaptırım listesine alındı ve Türkiye'nin en büyük tedarik ettiği doğal gaz tedarik ettiği şirket Rus şirketi de Gazprom. Yani ödemelerini nasıl yapacağı problem önümüzdeki dönemlerde. Yani velhasılı çok böyle çok kritik bir dönem değil mi? Yani ben de süre biterken son bir cümle eklemek istiyorum izninizle. Yani Artı Gerçek'te çıkan bir haber yorumu vardı. Yani Heyet Tahrir el-Şam'ın liderliğindeki cihatçı grupların Suriye'de hükümet güçlerine başlattığı taarruzun ardından diyor, taarruz tırnak içinde, işte Halep'te büyük ölçüde ele geçirildi. Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu'nun da SMO'nun omurgasını Kürt güçlerin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçlerine yani SDG'ye karşı saldırı başlattı. Yani DEM Parti sosyal medya hesabından açıklama yapıyor. ve Suriye'de diyor DEM Parti, son günlerde gelişen çatışmalar ve savaş hali nedeniyle Tel Rifat ve Halep bölgesinde bulunan ve saldırgan çetelere biat etmeyenler, Kürtler, Araplar ve diğer halklar yeni bir katliam tehdidiyle karşı karşıyadır. Özellikle Tel Rifat'a sığınan on binlerce insan ve bölgenin yerleşik halkı saldırgan çetelerin hedefindedir diyor. Siyasi çevreleri, demokrasi güçlerini, savaş karşıtlarını, insan hakları savunucularını, sivil toplum kuruluşlarını, uluslararası toplumu ve kurumları gelişmelere seyirci ve sessiz kalmamak için demokratik zeminde sesini yükseltmeye ve tepki göstermeye çağırıyoruz diye bir alarm çağrısında bulunmuşlar. Bunu da eklemek istedim. Şeyde Halep'in çok mahallesi var. Kürtlerin yaşadığı. Zaten hemen önlem aldılar. Yani bu şeyde bu bataktan nasıl çıkılacağı gerçekten kaybedenleri ve kazananları olacak. Biz 100 yıl önce onunla kapatalım. 100 yıl önce iddiatçı iktidar Talat ve Enver Osmanlı Devleti'ni gömmüşlerdi yani. Dolayısıyla bu bölgeden de tamamen çıkmışlar. Bu bölge böyle sizin tarihsel en sıfırdan başlattığımız gibi. Tabii burada bugünkü iktidar Erdoğan Bahçeli iktidarı Suriye bataklığı, dünyanın en önemli bataklıklarından birinden iktidarlarını sağ salim çıkarabilecekler mi? Soru işaretimiz bu. Suriye pek çok iktidarı ve otokrasiyi zayıflatan bir bölge olduğu anlaşılıyor. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'ye gönüllü dönüşler hızlanacak demiş. Herhalde tümüyle orayı ele geçirdiğinde hatırlarsınız oralarda milyonlarca konuk yapacaklarını da söylemişlerdi. Diyelim burada sonlandıralım. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere Ali Bey. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri. Günaydın İzel, merhabalar. Günaydın efendim, günaydın Ömer. Günaydın. Günaydın. Günaydın Özdeş. Herkese evet. Günaydın. Herkese günaydın. Haftanın karikatürlerini... Şimdi bu sabah ben size ilk olarak Yalçın Çetin'i tanıtarak diyeyim başlamak istiyorum. Aslında mutlaka tanıyanlar, ismini bilenler çoktur ama yine de hatırlatmak istiyorum. Yalçın Çetin usta bir karikatürcü. 1950 kuşağı diye adlandırılan o çizer grubunun, çizer topluluğunun önde gelenlerindendi ve şayet bugün yaşasaydı tam 90 yaşında olacaktı. Ne yazık ki kendisini çok genç yaşta yitirdik. 1977 yılında henüz 43 yaşındaydı öldüğünde. Aslında Yalçın Çetin karikatüre de çok genç yaşta başlamıştı. İlk karikatürünü 13 yaşındayken Doğan Kardeş dergisinde yayınladı vaktiyle. Bir işçi ailesinin 6 çocuğundan biriydi. Ve daha sonra eğitimini, yüksek eğitimini Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde sürdürürken basında da değişik gazete ve dergilerde çalışıyordu ve o çalışmaların ağır gelmesiyle birlikte okulu bırakmıştı. Burgu Çeviker onu yetinmeyen bir kişilik olarak tarif ediyor. Çeviker'in ifadesiyle Babali'de kitap kapağından resimlemeye, yazı başlıklarından işte resimli romana uzanan geniş çizgi alanında at koşturabilmede akademinin getirdiği geniş olanaklardan yararlanmasını bilmiş Yalçın Çetin. 50'lerin sonuna değin bütün çizgi verimine bakıldığında en azından birkaç kabuk değiştirdiğini görmek mümkün diyor yine Çeliker. Bu onun yetinmeyen kişinin ilk önemli kanıtı olarak kabul ediliyor. Ve çeşitli arayışların ardından Çetin tıpkı çağdaşları gibi oldukça yalın bir çizgi stili benimsedi. O zaman dünyada Walt Disney çizgi filmlerinin dönemiydi ve Çetin'in de gönlünde çizgi filmcilik yatmaktaydı. Fakat o Walt Disney'den ziyade özellikle Avrupa'da gelişmekte olan özgür çizgi film hareketine daha yakındı. Türkiye'de ise Demokrat Parti baskı dönemi sürmekteydi. O da 1961 yılında ailesini İstanbul'da bıraktı. Almanya'ya gitti ve çizgi film macerasına atıldı. 64'te İstanbul'a döndüğünde de kendisine yepyeni bir defter açtı. Ben bu noktada sözü yine Turgut Çeviker'e bırakmak istiyorum. Şöyle yazmış Çeviker. Karikatürde yenilik ya da devrim yapmak zordur. Karikatür tarihine bakıldığında bu devrimsizlik hemen ayrımsanabilir. Bunun nedeni karikatürün gazete ya da bağlılığından, gazeteye bağlılığından gelebilir. Her bağımlılık ilerlemenin önünde engeldir. Karikatürdeki devrim girişimleri gazetelerde doğmamıştır. Örneğin en önemli yazısız çizgiler devrimi The New Yorker'da kendini göstermiştir. Günlük kısır siyaseti yorumlayan karikatürlerle devrim yapmak olanaksızdır. Yalçın Çetin, Karagöz Hacivat'tan yola çıkarak benzersiz bir çizgi ve hareketli çizgi dili kurdu. Hayal perdesinin kahramanlarının hareketi parçalayıp durdurma yöntemini esas alan bir çizgi film estetiğiydi bu. Bu kuramı birçok reklam ve özgün kısa filmde uyguladı. Yalçın Çetin bu yeni çizgi dilini karikatürlerinde de kullanmaya başladı. Haftalık ve aylık siyasi ve kültürel kültür dergilerinde hem siyasi hem kültürel örnekler yayınladı. Özellikle 70'lerin dergisi Özgür İnsan'da yayınladığı karikatürlerin her biri birer başyapıt olarak karikatür tarihinde yerini aldı demiş Turgut Çeviker. Aslında Turgut Çeviker adam yayınlarını da hatırlamamıza vesile oluyor şu anda. Geçenlerde kaybettiğimiz Nazar Büyüm yönetiminde çıkan 9 ciltlik muazzam bir yapıta imza atmıştı. Esere imza atmıştı Turgut Çeviker adam yayınlarıyla. Nazar Büyüm'ü de burada bir kere daha anmak istiyorum. Hazır Turgut Çeviker'den söz etmişken. Aynen öyle. Hazreti Eren'i de çok kalabalıktı. Evet, öyleymiş. Benim bu sabah Yalçın Çetin'i anmamın tek nedeni onun 90 yaşına basmış olması değil. Kızı Tutku Çetin ve torunu Erce Çetin Özcan. Onların katkılarıyla Schneider Tempo Sanat Merkezi'nde oldukça kapsamlı bir Yalçın Çetin sergisi açıldı. Yine Turgut Çeviker'in danışmanlığında ve karikatürcü mimar dostumuz Sevda Deniz'in küratörlüğüyle gerçekleşti bu sergi. Ve sergide Yalçın Çetin'in tam 74 eseri var izleyiciyle buluşan. Karikatürlerin yanı sıra işte çeşitli gazete kupürleri, çeşitli yazar ve çizerlerin sanatçı hakkında basında yer almış olan yazıları da sergide görülüyor. Ve bu 50-60 yıl önce çizilmiş karikatürlere baktığınızda sanki bugün çizilmişler izlenimine kapılıyorsunuz. Yani biraz önce konuşuyordunuz siz de. Yani 100 yıl, 60 yıl tekrar ediyor. Yani 60 yılda pek fazla bir şey değişmemiş ne yazık ki. Ben bu sabah sergiden rastgele iki tane karikatür seçtim. Onları anlatmak istiyorum. İlki bende biraz George Orwell'ın 84'ünü okumakta olduğum izlenimini bıraktı. Çünkü karikatörde kocaman ama çok büyük bir parmak izi var. Başrolde o parmak izi var. Ve bu kocaman parmak izi yerde koyun üstü yatmakta olan bir adamın üzerine basıyor. Yani adamın muhtemelen ölmüş böyle cansız. Değil mi? Nasıl? Parmak izi yam yassı etmiş adam. Evet yam yassı etmiş. Şimdi bu yazısız bir karikatür. Bunu çeşitli şekillerde okumak mümkün. Fakat neden bende bir Orwell etkisi yaratıyor? 84'te Orwell'in şöyle bir sözü geçer. geleceğin bir resmini istiyorsanız bir çizmenin bir insan yüzüne bastığını hayal edin. Sonsuza dek. Sonsuza dek. Yani burada çizmenin yerini devasa bir parmak izi almış ve bu parmak izinin aslında kime olduğu istenirse kolaylıkla bulunur ama kimse bilmiyor, kimse görmüyor, bulmak istemiyor. Sonsuza dek. Nasıl? Karartıcı değil mi? Yok. Ya da herkes biliyor. Yok. Çok bariz bir şekilde imzasını atmış yani. Görülmüyor. Hayır. Altında eziliyorsunuz diye. Karartıcı, kapkara. Climate Book'ta iklim kitabında Greta Thunberg'in söylediği gibi asıl sorun farkında olmamamız değil, farkında olmadığımızın farkında olmamamız diyor. Ya da farkında olmadığımızı fark etmemek istemem diye uzatabilirim bunu. Evet. Peki, Çetin'den anlatmak istediğim ikinci karikatür bu kadar karamsar değil. İçinizi sıkmayın fazla. Bu kez dev bir parmak izinin yerinde dev yine kocaman bir bilgisayar cihazı var. Aslında bu karikatürün tabii 60'larda çizilmiş olduğunun altını çizmemiz lazım yani. Onu dikkate almalıyız. Bu bilgisayarın boyunun o zaman için bile çok abartılı çizilmiş olduğunu kabul etmeliyiz. Yani önünde duran kişinin yani operatörün boyuna göre kıyaslıyoruz karikatürde. 5-6 katlı bir bina boyunda diyebiliriz buna. Üzerinden vay çeşitli işte kadranlar, kumanda düğmeleri, göstergeler, bantlar falan var. Yani bugünkü uçakların pilot kabinindeki kumanda panelini falan andırıyor. Fakat hiç dijital gösterge yok. Yani sizin o kayıt merkezi gibi değil. Dijital gösterge yok. Bu da tabii o dönem için doğal sayılır. Yine o zamanlarda bilgisayarların dilleri de yoktu. Konuşmaya başlamamışlardı şimdiki gibi. Ön panelin ortasında böyle bir ağız var. Oradan çıkan bir kağıt. O kağıt rulosuna yazarlardı bilgisayarlar bulgularını. İşte bu devasa bilgisayarın, Yalçın Çetin'in çizmiş olduğu bu bilgisayarın ağzından yine böyle bir kağıt çıkıyor. Ve karşısında bekleyen operatöre yönelik. Operatör, ne yazıyor kağıtı? Operatör şaşkınlıkla izliyor bütün olup bitenleri. Evet. Kim bilir ne sesler çıkıyordur değil mi oradan? Gümbür gümbür falan filan. Bızız falan. Neyse işte o kağıt çıkıyor ki ne yazıyor kağıtta? Düşünüyorum. Öyleyse varım. Bilgisayardan değil mi? Bilgisayar, evet. Çok bir zamanlar bir espri vardı. Ne var ne yok diye sormuşlar bilgisayara. Dağılmış. Evet. Evet. Pardon, buyurun. Şimdi dağılmıyorlar. Şimdi yok, hiç dağılmıyorlar. Şimdi görülmüyorlar da. Küçücükler, çip böyle, minicik. Her yerdeler. Evet, bu karikatürler ve bunun gibi 74 tane Yalçın Çetin karikatürü görmek istiyorsanız, dinleyicilerimiz isterlerse, Yalçın Çetin sergisi 14 Aralık'a kadar, Cumartesi akşamına kadar Galata'da, Bankalar Caddesi'ndeki hemen o Kamando merdivenlerinin yanı başındaki Schneider Temple Sanat Merkezi'nde her gün Pazartesi hariç 11-18 arasında gezilebiliyor. Ayrıca İzmirli dinleyicilerimize de bir müjdem olacak. Sevda Deniz sergiyi 16 Aralık tarihinden itibaren İzmir'e taşıyor. 8. İzmir Mizah Festivali kapsamında İzmir'de sergilenecek sergi. Buradan bambaşka bir konuya Hintli çevre aktivisti ve çizer Rohan Chakrabarty'nin eserine geçmek istiyorum. Ve tabii ki çevre aktivisti olunca konusu da 10 gün önce sonuçlanan COP29. Rohan Green Humor, Yeşil Mizah adını verdiği Instagram hesabında paylaştı bu çizgi bandını ve çok güzel bir özet çıkartmış. Yani özetlemek istiyorsanız COP29'u karikatürü önünüze alabilirsiniz böyle. Karikatürün başlığı bir soru. COP29'dan en çok kim yararlandı? Kim yararlandı? Sorunun cevabı alttaki 5 ayrı karede. Bu 5 karede 5 farklı ülkede 5 kişi var. Sırayla bakalım. İlk karedeki kişi gelişmiş ülkeleri temsil ediyor ve şöyle konuşuyor. Bizim için az bir miktar olmasına rağmen 300 milyar dolarlık tarihi iklim fonlama taahhüdümüzü alkışlıyoruz. Hani nerede alkış efekti yok mu? Andrei. Şak şak. Peki. Şimdi gelişmiş ülkelerin temsilcisinden sonra sözü ev sahibi ülke Azerbaycan alıyor. Bu karedeki kişiyi yanan tanıyoruz tabii. Azerbaycan Başkanı İlham Aliyev şöyle konuşuyor. Aliyev, COP29'a ev sahipliği yapan petrol ülkesi olarak Batı'nın yeni petrol ortağı olmaktan, iklim ortağı olmaktan gurur duyuyoruz. Evet, üçüncü karede sıra Rusya temsilcisi Putin'e geliyor. Fakat Putin bu karede bıyık altından kıs kıs gülüyor, konuşmuyor. Aliyev ise o heyecanlı konuşmasını sürdürüyor. Avrupa Birliği ile o kadar çok petrol anlaşması yaptık ki artık biz de Rus petrolünü ithal edeceğiz. Evet. Dördüncü sırada Suudi Arabistan temsilcisi var. O da en az diğerleri kadar mutlu. Ağzı kulak. Fosil yakıttan uzaklaşma vaadimizden uzaklaşma kararı aldık diye. Müşteriymiş. Güzeliymiş. Evet, bu en güzeli şimdi geliyor. Özdeş. Beşinci ve son karede en mutlu kişi Yeni Papua Gini temsilcisi. COP29'u zaman kaybı olarak gördük ve boykot ettik. Böylelikle seyahat etmeyerek bir servet tasarruf ettik. Evet. Akıllıdır. Daha programın başlarında bir yerde de ilk yarım saat içinde de bundan bahsetmiştik. Terk eden Yeni Papua Gini temsilcilerinin zaman kaybından başka hiçbir şey değil buradaki görüşmeler diyerek sert evet. Boykot ettiklerini de hatırlıyoruz. O katılmadılar diye okudum ben ama terk mi ettiler? Yine masraf etmişlerdi. Biz kaç kişiyle gitmiştik? Bilmem. Peki. Ben de bilmiyorum açıkçası bunu. Bilmiyoruz, görmedik zaten. Evet. Başka bir... Sinema soralım. Kime? Sinema oyuncularına. He, tamam. Evet, onlar biliyordu. Gittiler çünkü. Pardon. Şimdi yine Hollandalı, İtalyan aslında Hollandalı karikatürcü Erel'in COP29'a değil fakat yani... Sanki böyle Haçlı Seferi'ne çıkmış olan bir zırhlı orta çağ şövalyesini böyle yorgunluktan dişi dışarı sarkmış bir atın üzerinde ağır ağır yol alırken çizmiş onu. 29'da hiç bilgisi yok bunun Avrupa ile ilgili. Yine sembollerle, simgelerle bezeli bu karikatürdeki şövalye Avrupa Birliği'ni simgeliyor. Çünkü atın yularında AB'nin yıldızları var. Şövalye bir Avrupa Birliği bayrağı taşıyor kucağında. Terkesinde ise üç büyük çuval görüyoruz. Çuvalların içi herhalde ganimetle dolu değil mi? Ganimetle yüklemiş. Bu çuvalların ikisinin içindeki ganimetin ne olduğu üzerinde yazıyor. Bir tanesi mülteci krizi. Diğeri de enflasyon. Tuhaf. Türkiye'den mi geçmiş dersiniz? Hoca... Çuvallar var evet üzerinde. Evet. Bir de atın boynuna geçirdiği bir büyük çanta daha var. Onun içinde ise iklim yazıyor. Yani özetleyecek olursa Haçlı Seferi'ne çıkmış olan Avrupalı şövalye yorgun atının üzerinde mülteci krizini, enflasyonu ve iklimi yüklemiş. Peki nereye gidiyor bu adam? Bunu da onun ağzından duyuyoruz. Savaşa diye bağırıyor, haykırıyor. Evet. Duyduk duymak demeyeyim. Avrupa savaşa gidiyormuş. Sefere gidiyor. Zaten İsveç ve diğer kuzey İskandinavya ülkeleri şey yaptılar. Yola çıktılar. Başlarına bayağı broşürler dağıttılar. Savaşa giderken ilk 48 saatte ne yapacaksınız filan diye. Evet. Savaşa. Ama atlar yorgun. Rosinante yorgun gitmiyor. Peki, sıradaki karikatür çok hoşlandığım bir band çizerinden geliyor. Brian Crane adı. Kendisi The Pickles diye bir çizgi bandın yaratıcısı. Bilirsiniz belki. Bandın başrollerinde Opal ve Earl adında iki orta yaş üzerindeki emekli Amerikan vatandaşı vardır. Opal ve Earl her ne kadar tipikalı olsalar da davranışları, konuşmaları ve o gündelik sıradan yaşantılarında başlarından geçen komik olaylar bize çok tanıdık. Hep ben bizden bir şeyler bulabiliyorum yaşamayacağı belki. Zaten Pickles'ın yaratıcısı Brian Crane aslında emekli bir çizer ve öykülerini hep gerçek hayattan, yani kendi yaşadıklarından falan aldığını söylüyor. Bu Pickles çizgi bandı ilk olarak 90 yılında, 1990'da The Washington Post'ta yayınlanmaya başladı ve bugün artık dünya çapında 1000 gazetede, 1000'den fazla gazetede boy gösteriyormuş. Çeşitli ödülleri var şeyin, Brian Crane'in. Çok sayıda ulusal karikatürcüler tarafından en iyi çizgi band ödülüne layık görülmüş. Crane bugün 73 yaşında, benle yaşıt. Karikatürlerini en eski yöntemle, yani elini kullanarak, yani kalemle çiziyormuş. Enteresan. Renklendirmeyi ise kızı Emily yapıyormuş. O da benim gibi şey mi acaba? Renk görüyorum. Efendim, Pickles'tan size aktaracağım 4 karelik mini çizgi bantta ana karakterlerden Opal Hanım yok. Opal yok. Sadece Earl ile küçük torunu Nelson var. Gece olmuş. Torun yatağa girmiş. Işıklar sönmüş. Dedesi başında torununa iyi geceler diyecekken torun soruyor. Dede, sen karanlıktan korkuyor musun? Dedesi bütün samimiyetiyle cevap veriyor. Küçükken karanlıktan çok korkardım. Ardından torununa bir sır vermek istiyor. Böyle yatağa yaklaşıyor ve ama artık büyüdüm. Karanlığı seviyorum diyor ve sürdürüyor. Şimdi elektrik faturasından korkuyorum. Tanıdık değil mi? Yani çok bizden. Evet. Ama bir Amerikan çizeri işte. Amerikan gazetelerinde yayınlanıyor bu. Ben niye bu kadar yakın buldum? Geçen hafta bizim gazetelerde yer alan bir haber var. Onu aktarayım. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuz Yılmaz sosyal medyada yaptığı paylaşımda apartman aidatlarına zam yapılacağını belirtmiş. Yavuz Yılmaz 2025 yılının Şubat ayından itibaren sadece konutların değil apartmanların ortak kullanımda tükettiği elektriğe de zam geleceğini tespit ettik. Konutlardaki gibi aylık elektrik faturası 1050 lira ve üzeri gelen apartmanlara %90 oranında elektrik zammı geliyor. Etkilenecek kane sayısı 3 milyonmuş. Kişi sayısı da 10 milyon. İyi müjde değil mi? Öyle Amerika'dan Türkiye'ye mi taşındı yoksa? Yani. Evet, bu ikisi Türkiye'ye gelmişlerse vahkine var. Hiçbir yerde dolarlarını bozduramayacaklar. Hemen öyle değil mi? Aşıldı mı o kriz bilmiyorum gerçi. Yok, 10 gün için yani bu sahte dolar krizi sürüyor. Piyasada tahminlere göre 600 milyon dolarında sahte 50 ve 100 dolar olduğu iddia ediliyor. Şimdi Euro'dan da bahsediliyor. Hatta Avro da varmış sahte olarak. Bu beyaz dolar olarak anılan eski basım 100 dolar ile o yeni basım 50 doları şeyler, ATM'ler ve para sayma makineleri ayırt edemiyorlarmış. Demek ki sahte değil. Aynen yapmışlar. Hatta çok komik bir şey, yani bir bankadan aldığınız parayı başka bir yine aynı bankanın başka şubesine gidiyorsunuz, kabul etmiyor şimdilik. Yani önce makineleri güncelleyeceklermiş. Şimdilik bütün dolar alım satımı durdurulmuş diye. Bankalar düşünsün. Altın cedini analım. Bankalar değil, bilgisayarlar da düşünsün. Düşünüyorlar zaten. Onlar varlar. Evet. Bu karikatürü Cumhuriyet Gazetesi'nin çizeri Zafer Temuçin çizmiş. Onun imzasını taşıyor. Şimdi Temuçin'in karikatüründe bir 100 dolarlık banknot görüyoruz. Daha ön yüzünü görüyoruz. Biliyorsunuz bu 100 dolarlık banknotların ön yüzünde Amerikalı ünlü devlet adamı ve mucit kendisi. Ve hatta dünyanın ilk siyasal karikatürünün mucidi çizeridir kendisi. Benjamin Franklin'in resmi vardır. Zafer Timuçin'in karikatüründe Benjamin Franklin yalnız mucit değil, aynı zamanda muzip de, böyle dile gelip konuşmuş. Şöyle diyor Franklin: her şeyiniz doğru da bir dolarınız sahte sanki. Nasıl da paliklediniz? Yani ben düşünüyorum da bilgisayar gibi. Acaba Franklin gerçekten ülkemize gelmiş olup bu lafları söylemiş olsaydı hangi suçtan yargılanırdı dersiniz? Vatana ihanetten. Yok, iki suç var ya. Halkı kim ve düşmanlık, aşağılama. Bir de şey. Kim ve isyanı. Evet. Bir de kamu barışını bozmak değil mi? İkincisi. Bozmak. Peki, son karikatüre geleceğim. Süreyi açmak istemiyorum. Daha vaktimiz var galiba ama. Evet, ondan sonra İdem'le beraber yeni yayın dönemine kısaca değinme fırsatı bulacağız. Sağ olun. He, ben onu dinleyemeyeceğim yurt dışında olduğum için. Ama artık ne yapalım, daha sonra şeyi podcast'ten bakarım. Bu haftaki son karikatürümüz aslında milli gururumuz. Dünyanın tek kadın mizah dergisi Bayan Yanı. Çizerlerinden İpek Özsüslü'nün imzasını taşıyor. Ben bu karikatürle ilgili bir haberi hatırlatmadan önce dilerseniz hemen karikatüre geçeyim. İpek Özsüslü'nün çizdiği karede iki polis memurunun böyle kollarından tutup götürmekte oldukları gazeteciyi görüyoruz. Gazetecinin elleri de önden kelepçelenmiş. Kişinin gazete karşısında dikilip mikrofon uzatan bir başka gazetecinin sorusu üstüne anlıyoruz. Soru şöyle: gerçekleri olduğu gibi yazarken hiç mi utanmadınız? He? Haberi bir alıntılayayım isterseniz. Hatırlatayım. 26 Kasım sabah saatlerinde İstanbul, Diyarbakır ve Ankara dahil 30 ilde operasyonlar gerçekleştirilmişti ve gazeteciler, yazarlar gözaltına alınmıştı. Ardından Eskişehir merkezli ikinci bir operasyon daha yürütüldü. Basın meslek örgütleri tepki gösterdiler tabii, hemen gazetecileri zaten serbest bırakın falan dediler. Diyarbakır'daki ev baskınlarında şair Hicri Özgören, yazar Ömer Barası ve karikatürist Doğan Güzel, bir de artık gerçeğin sinema yazarı Suzan Demir'in gözaltına alındığı öğrenildi. Şimdi biz program, karikatür programı sonuçta, onun için gözaltına alınan karikatür sanatçısı Doğan Güzel'e biraz ondan biraz söz etmek istiyorum. Kim bu Doğan Güzel? Kendisi aslında 92'den 95'e kadar Özgür Gündem gazetesinde yayınlanan, sonradan albümleri de çıkmıştı, Kirix adlı bir çizgi romanın yaratıcısı. Güzel 31 Temmuz 98'de Özgür Gündem ve Özgür Ülke için çizdiği 4 karikatür nedeniyle tutuklandı ve Bayrampaşa cezaevine konuldu. Daha sonra birkaç ay sonra Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından affedildi ve serbest kaldı. Ardından aynı yıl Cartoonist Rights International Network tarafından, yani Uluslararası Karikatürcü Hakları Ağı, onu editoryal karikatürde cesaret ödülüne layık gördü. Özel 2012'de İspanya'da siyasi sığınma talebinde bulundu ve Sevilla'ya taşındı. İspanyol vatandaşı olmuş kendisi. Fakat 17 Ağustos 2016'da İstanbul'a gelmiş tekrar ve bu defa Özgür Gündem Bürosu'nda 22 gazeteciyle birlikte tekrar tutuklanmış. Fakat iki gün sonra hepsi birden serbest bırakılmış. Şimdi Güzel'in o polis gözetiminde tutuklananki o gömleği yırtılmış haldeki fotoğrafı Türk basınına yönelik saldırılar, protesto edenler için bir sembol haline geldi. Şimdi son haberlere göre Güzel yine bu kadar yeter galiba bu hafta. Evet, hemen bitirelim o zaman, bitirmeden diyeceğiz değil mi? Güçlendirilmiş oylama yapalım. Evet, lütfen. Lütfen. Öz süslüğü uygun görürseniz eğer, sizde gerçekten ne alaka? Hiç mi utanmadınız diye. Hiç mi utanmıyorsunuz? Evet. Apaçık Radyo, hiç mi utanmıyorsun? Seçtik. Değil mi? Öyle anlıyorum. Elbette efendim, elbette. İtiraz edecek halimiz yok tabii ki. Boynumuz kıldan ince. Ver. Ben de çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere haftaya. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Evet. Evet, şimdi bir ara vereceğiz. Biraz uzatmalı bir Açık Gazete yapıyoruz. Ve birazdan da yeni yayın dönemini Apaçık Radyo'nun Açık Radyo eski adıyla, yani Açık Radyo 59. yayın dönemi idi. Şimdi 60. yayın dönemi itibariyle Apaçık Radyo'da neler olup bittiğini bize arkadaşımız Didem Gençtürk'le konuşarak biraz anlatacağız ama küçücük bir ara verelim. Açık Gazete. Evet, Açık Gazete devam ediyor. Saat 10'u 3 dakika geçerken biraz önce de sözünü etmeye çalıştığımız gibi yeni yayın döneminin özet bir tanıtımına geçiyoruz. Merhaba Didem, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Günaydın. Günaydın. Ne oluyor şimdi? Şimdi aslında Nazlı'nın tabiriyle 59 artı 1 diyoruz bu yayın dönemine. Çünkü Açık Radyo'nun 59. yayın döneminde malumunuz kapanmıştık. Bu Apaçık Radyo'nun ilk yayın dönemi aslında, kağıt üstünde bakarsak. Bir şekilde yayın dönemi de başlamıştı. 59. yayın döneminden çok da farklı bir yerde değildik. Sadece mücbir sebeple programlarına ara veren programcılarımızın yerine bazı eski programcılarımız döndü. Fakat bu arada işte bazı köşeler de başlamıştı. Bu vesileyle bugün itibariyle bu programı tanıtalım istedik. Evet, genel olarak ta en başından beri 1400'ü aşkın sayıda programcımız, hepsi gönüllü, ve 1300'e yakın program, farklı, birbirinden farklı program yapmış olacak. Bu da kendi çapımızda bir dünya rekoru gibi görebileceğimiz rakamlar bunlar. Şimdi yeni yayın döneminde de 215 programcımız var ve 145 ayrı program yapıyorlar. İster müzik, ister sözlü, sayısız, eşsiz bir çeşitlik var. Ve ne kadar yeni? 4 programımız, 4 de yeni programcımız aramıza katılıyor. Ayrıca da eski yayın dönemlerinden tanınmakta olduğunuz 4 programcı dostumuz da Apaçık Radyo mikrofon. Evet, aslında bir yeni programla başlayalım. Bu program Apaçık Radyo yayına başladığı gün, yani 11 Kasım'da başladı. Dava, Franz Kafka'nın 100. ölüm yıl dönümünü anmak istiyorduk zaten ve dava ile başlamanın çok uygun düşeceğini düşündük. Hafta içi her gün saat 12.55'te sevgili Tolga Korkut'un sesinden peyderpey dinleyebiliriz. Romanı okumaya çoktan başladık. Bu ilk yeni programımız diyebiliriz. Evet, ondan sonra da bir, gene biraz önce başlamış olduğumuz bir ikinci program var. Her akşam 19'da Ağaç Yılı adını taşıyor. Hem yazarı hem de okuyanı Serhan'a da programcı dostum, dostlarımızdan. Evin içinde kapalı adamla bahçenin içinde kapalı ağacın birbirine bakarak ama görmeden, birbirini işiterek ama duymadan ve birbirinin kokusunu alarak ama dokunmadan, gökyüzüyle, kuşlarla, kedilerle, çöplerle, sokakla, gri apartmanlarla birlikte geçirdikleri bir yılın günlüğü bu. Öyle geçiyor. Çok ilginç bir metin. Ağaç Yılı. Yazan ve okuyan Serhan Ada. Bu 25 Kasım'da başladı ve önümüzdeki sene Kasım ayının sonuna kadar devam edecek. Bazı günleri pas geçmiş Serhan Hoca. O günlerde biz de pas geçeceğiz ama her gün, yani cumartesi, pazar da dahil, her gün yazdığı günün sırasıyla devam edecek bu yeni programımız. Bir programda isim değişikliğimiz var. Sağ Kalım adıyla başlamıştı bir sene kadar önce. Bir ekoarkeoloji programı idi. Şimdi adı ekoarkeoloji oldu. 15 günde bir, kesi günleri 15.30'da sevgili Nezih Başgelen'in hazırlayıp sunduğu bu programın adı. Evet, yani çevresel sorunlar, ekoloji, tarihi, arkeoloji ve insanı içeren bütüncül bir perspektifle doğa kültürü temasını merkeze alan bir radyo programı bu. Modern ve arkaik toplumlar arasında da karşılaştırmalı bir bakış açısıyla sağ kalım için öneriler sunuyor. Evet, bir yeni programcımız var. Bu ekoarkeoloji programıyla dönüşümlü olarak sevgili Haluk Mimaroğlu'nun bu yayın dönemi program ortağı Yağmur Ayşe Dinç, Kadim Anadolu Eserlerinden Seçmeler programında Anadolu'da doğmuş yaşamış yazarların hayatı, dönemi, önemi eserlerini ele alan bir program Kadim Anadolu Eserlerinden Seçmeler. Bu yayın dönemi Yağmur Ayşe Dinç de katılıyor ve çeşitli konuklar da ağırlamaya başlayacaklar. Bunun da müjdesini bu vesileyle vermiş olayım. Evet, arkadan Salı sabahları onda bir yeni programcımız var. Yeryüzü Tanığı. Bu da daha önceden başlamıştı bu arada. Yücel Sönmez'in bizim de Özdeş'le katıldığımız programı şimdi Güven Eken'le beraber devam ediyor bir süreden beri. Yeryüzü Tanığı. Yeryüzünde yaşamını sürdüren canlıların insan ile değişen ya da yok olan hayatlarına tanıklık ediyor. Ve işte biraz önce söylediğimiz gibi Güven Eken de uzun yılların çevrecisi diyelim. Doğa hakları savunucusu. Doğa ve örgütleyicisi aynı da Güven Eken'in de dahliyle devam ediyor. Evet, bir Açık Gazete köşesi var. İlk bölümünü bu sabah dinledik. Aralık'ta Matematik adını taşıyor. Sevgili Betül Tanbay tarafından hazırlanıyor. Siz bu sabah uzun uzun tanıttınız. Ama yine anmış olalım orayı, o saati kaçıranlar için. Aralık ayında başladı. Yani bugün ilk bölümünü dinledik. Bu 5 dakikalık köşede matematik konuşuyor Betül Tanbay. Boğaziçi Üniversitesi profesörlerinden. Bu köşede her dinleyici de hiç olmazsa bir kere, bir saniye bile olsa matematiğe dair merak uyandırmayı, bir soru sordurmayı amaçlıyor. Pazartesi ve cuma sabahları saat 8.30'da Açık Gazete'nin içinde. Salıyla devam edersek Afrikon dönüyor. Ufuk Aktaş'ın hazırlayıp sunduğu program. Yani dünyanın en mazlum kıtası, insanlığın çıktığı kıta diyelim, en büyük kıtası Afrika üzerinde dolaşan binbir seslere kulak verdiğimiz Afrikon 2 yayın döneminin ardından geri dönüyor. Evet, bu program da başladı geçtiğimiz hafta, bu vesileyle onu da duyurmuş olalım dinleyicilerimize. Bir frekans değişikliğimiz var. Dünya Mirası Adalar programı 15 günde bir yayınlanıyordu. Arı Aşkına programıyla dönüşümlü olarak. Arı Aşkına programı ara verince Dünya Mirası Adalar programı da haftalık bir periyotta yayınlanmaya devam edecek. Zaten program ismiyle müsemma, kendini epey anlatıyor programın adı da. Dünya Mirası Adalar, evet, yani şeyde frekans değişikliği derken karasal yayın frekansını kastetmiyoruz. Doğrudan da programların yayınlanış iki haftada birden her haftaya dönüşünü kastetmiştik sadece. Evet. Derya Tolgay ve Nevin Sungur. Evet, Derya Tolgay ve Nevin Sungur'un hazırladığı ödüllü program. Malum bu sene Tabip Odası'ndan bir de ödül aldılar. Dünya Mirası Adalar programı. Onlara da bir günaydın demiş olalım. Bir yeni programımız var. Daha da iyi geliyor yani bazı programlarımız. Bu tescil edildi. Evet. Peki. Evet. Bir yeni köşemiz var Açık Dergi içinde. Bu köşe 15 günde bir, çarşamba akşamları 19.30'da Dünyayı Çevirenler adını taşıyor. Didem Bayındır tarafından hazırlanıp sunulacak. Edebiyat tarihine damga vuran yazarlara eserlerini Türkçe'ye kazandıran çevirmenlerle konuşan bir program bu. Konular yazarın biyografileri, yazarların biyografileri, eserleriyle yaşamları arasındaki bağlar ve çevirmenlerin deneyimlerine odaklanıyor. Dünyayı Çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır. Bu hafta ilk bölümünde Seçkin Selvi konuk. Bu çarşamba kaçırmayın derim ben. Ve yeniden programımız var. Siz sunar mısınız Ömer Bey? Tabii Koltukçular Çıkmazı başlıyor. Cumaları 23'te gece yarısına bir saat kala. Eski dostlarımızdan Barış Demirel de dönüyor ve Selahattin Çolak'la birlikte hazırlayıp sunuyorlar. Yani kendi deyimleriyle tırnak içinde efsane geri dönüyor. İsmini de tabii tahmin edebilmiş olacağınız gibi ismini radyonun bulunduğu sokaktan alıyor ve radyonun mutfağını yayına taşıyor. Koltukçular Çıkmazı. İşte onun kafası karışık müzik mixleri bu yayın dönemi tekrar huzurlarda. Sesim buraya geliyor mu senin takmada? Bu neymiş? Kesik kesik. Değil mi? Sıkıyorum lan. Koltukçular Çıkmazı. Kafası karışık müzik mixleri. Bizi bize unutturdu televizyon, televizyon. Hazırlayan ve sunanlar Barış Demirel, Selahattin Çolak, Cuma gecesi saat 23'te Apaçık Radyo'da. Efsane geri döndü. Pazar gününe geçecek olursak bir yeniden program var. Koltukçular Çıkmazı'nı da heyecanla bekliyoruz. Barış ve Selahattin'in kafası karışık müzik mixlerini. Bu yeniden programımız da pazarları saat 16'da Modern'in Sesi programı. Sevgili Aykut Köksal'ın hazırlayıp sunduğu Modern'in Sesi, yani 400 yıllık müzik serüvenine der kenar programı, bu yayın dönemi geri dönüyor ve Ravel'e odaklanıyor. Modern'in Sesi'nin jingle'ını dinleyelim. Dinleyelim, değil mi? Modern'in Sesi. Aykut Köksal, müziğin 400 yıllık serüvenine notlar düşüyor. Pazar 16'da, Apaçık Radyo'da. Modern'in Sesini bu pazar saat 16'da dinleyebilirsiniz. Bir yeniden programımız daha var. Sevgili dostumuz Seda Nibolu Klang'ı ile geri dönüyor. Klang geçmiş dönemlerde gecenin bir yarısı saat sabaha karşı 4'te yayınlanırdı. Bu yayın dönemi pazar akşamları gece 00'da, yani gece 12'de ses, sessizlik ve gürültüye dair bu program uzun bir aranın ardından dediğim gibi geri dönüyor ve bu yayın döneminde konuları arasında dansı da alıyor. Bir kulak verebiliriz. Klang. Ses, sessizlik ve gürültüye dair. Hazırlayan ve sunan Seda Nibolu. Pazar Pazar geceleri 12'de Apaçık Radyo'da. İki küçük evet. duyurum daha var Ömer Bey, müsaade ederseniz. Bir tanesi bu arada bu kadardı ama bir tanesi şu: Kirli Çıkı programını çok seyrek de yapabilsek, sevgili Selahattin Çolak hazırlıyordu. Bu yayın dönemi itibariyle sevgili Andrei Gritsko hazırlayacak. Bir onu duyurmam lazım. Bir de bir yıl kadar süre sevgili program ortağım Nazlı Zaman Sabahlık'ta bana eşlik etmişti. Bu yayın dönemi itibariyle Nazlı Sabahlık'tan ayrılıyor. Bunu da duyurmuş olayım. Evet, şimdi o zaman bitiriyoruz zaten. Programına ara veren programcılarımızı bir söyleyelim hemen. Ayşe Durakbaş'a, Bahadır Dilbaz, İdem Dayı, Fikret Karakaya, Gülnar Mimaroğlu, Güngör Erdem, Maria Sezer, Nil İlkbaşaran, Sabri Güleç, Saro Usta, Vartan Estukyan, Vardu İbaylan. Çok çok teşekkür ederiz. Bize sesini veren sevgili Göksel'in Göksel, siz Ömer Madra, Serpil Göçebe ve Tilbe Saran'a da çok çok teşekkür ederiz. Evet, bu şekilde bitiriyoruz. Benden de çok teşekkürler. Gayet zorlu ama aynı zamanda da insana gösterilen desteklerle büyük umut veren ve de yani insanı yükselten bir dönemin ardından yeni yayın dönemine geçmiş bulunuyoruz. 59 artı 1 ya da 60. yayın dönemi başladı. Bizden pek çok haber, müzik, ses, çizgi, her şeyi dinleyebilirsiniz. Evet, bu yüzden bir şarkıyla kapatalım istedim. Bu bölüm için bir şarkı seçtim. Size biraz bahsetmiştim. Bununla kapatalım istiyorum. The Doors'la başlatmıştık yayını. Yeni yayın döneminde The Doors'tan Hello I Love You'yla başlatalım istedim. Verimli ve güzel bir yayın dönemi olmasını bekliyor ve temenni ediyorum diyeyim. Ve şimdi Doors'tan Hello I Love You. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She's walking down the street, blind to every eye she meets. Do you think you'll be the guy? Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She holds her head so high, like a statue in the sky. Her arms are wicked and her legs are long. When she moves, sweet.